أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. سورة البقرة فاول نشبق نبي آياتنا کی بیان لتوحید و غدر بابنا و اولن باب شل آياتنا پاوی کی تمہید و اصل مسئلے تا بیان توحید تا نوائز قال رب دا یا ایوہ الناس عبدونا دویم باب شروع شو یو کم سل ویخ آیاتنو پوری دیکھے بیان د مسئلے د توحید او اعلان عام سرا عام اعلان نو عام دلیلونه راوړل پینځه بیا دویمه طریقه وه د مسئلې د بیان دویمه طریقه وه مسئله د توحید و احسانات و سره چې ما در سره ښه کړي دي نو تاسو هم ښه وکړئ اول احسان بیان کو چې د نشنه مې شته کړي یې دویم احسانو چې د دنیا د فائدې سیزونه مې ستاسو لپاره پیدا کړي دي دا دنیا مې او د دنیا د فائدې سیزونه مې تاسو لپاره پیدا کړي دي او اعبدوا ربکم دریم احسان ذکر کړي آیت نمبر 34 کی اس جدول آدم نلوی خاندان خلقی اسپک کارونا مکوئی ندرین احسان تا تمجید ذکر کئی درین احسان 34 نمبر آیات کے دے وغید تمہید دے بیان دا مقصد دا خلقت دے انسان چا اللہ رب العزت صلح پیدا کرے انسانان اللہ تعالی صلح پیدا کرے انی جاعل فی الارض خلیفہ الله رب العزت خلافت نه پیدا کړی وي لوی استعداد او طاقت در کړی و علم آدم الاسما د دې وجنې فرشتو ته وویل چې اسجدوا لآدم سجده آدم ته وکړي دا تمهید دے درہم نعمت تا ور سرمخی سرمناسبت ظاہر دے انشاء الله تعالی تاسو له دنیا نعمتونه پیدا کړل نو تاسو یې څه شي له پیدا کړی نو تاسو یې خپل حکم چلولو له پیدا کړی خپل حکم چلولو له پیدا کړی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ دا دنیا بستاسو خدمت کئی او تاسو با دنیا خدمت کوئی دنیا سیزون آسمان زمکا دا طول سیزون بستاسو خدمت کئی او تاسو به د الله تعالی خدمت کوئ د الله حکم به پر ځای باندې راوړئ انسان کې فطری طور دا یو خبره پرته ده چې سوچ کوي یو سوچ داو کی فیضو سو کی اما او ده شرط نراغلیم سل راغلیم او شرط بزم جستجو ده ماضی او تلاش د مستقبل دا د انسان یو فطرت دی ماضی په لټون کې ګرځي جستجو د ماضی او تلاش د مستقبل چې زه د چته نه راغلم رمضان بارہ کی دا سوچ کئی اوز دی جواب کدے لگیا بھی پخپل اقل باندې ور کئی نو اقلی طور دی شروع شی کل دا کائنات بارہ کی او کله د ځان باره کې اندازې خایمی کی هغه ټول چې کوم دنو تخمینیات دي او اندازې دي هغه کې حقیقت نشته حقیقت هغه کې نشته ده کله داروین نظریه دی ارتقا قائمه کی دا داروین نرستو سائندانان را دن او اغی ویل چه دا غلط دا دا نظریه غلط دا غلط نظریه قائمه کی سمندر چپی وحلی اوزمک سره یو ځای کېدو او دا چپی به والی او راوالی بری چپو کې یو شی جوړ شو یو چینجه جوړ شو چې هغې ته امیبا وي بیا هغې وخت تېرو امیبا زیاتېدل بیا هغې غټېدل دا غین یو زناور جوړ شو بیا هی کې چې کم دنو ارتقا رااله دا غین شادو جوړ شو بیا شادو کې ارتقا شو نو په دوو خو شو او غدوخ پی لاسونه شو بیا به کې ارتقا راله نو ویختې وغورځول، بیا به کې ارتقا راله نو لکۍ یې وغورځوله. نو بیا به کې ترقي وشوه، جامې یې واغوستې. دا چې کوم دی نو دې ته خیالات ویل کېږي. یو خیالاتی او یو عقایدی. دیو سید باره کی فرضی چه کم دینو تخمینی او خیالات قائم اول دیتا عقاید نشی ویلے. زیو سڑے دی جماعت تراشی تدی جماعت نا خبر نگی و یره دا جماعت په خیال قائم کی وداو په پنځه کاله کې جوړ شوی، بیا بل قائم کی یره پنځه کې نه او دارم روغن و ورسی چی شوی و دی و دی کمدنو اتا کاله لگی دی. بلو اتا و اینا یره دیوانی چه کمدنو دری لانتر دی نو دری کالا بیسی شوی دی لگی دلی دی. دیتا تخمینی ویلی کی خیالات، فرضی تصورات، عقاید ځان لسیز دی. داروین دی دی یا نور خلق دی واغی لگیاوی پس پا خپل سوچ فرضی چه کمدنو تصورات قائمی، نور خلق راو لگی داغی نا چکم دنو عقیده جوڑا کی او غا عقیده شی. علاقه دا خوی او فرضی خیال لی تب آغی ایمان راوڑی. ایمان خو خلق پا وحی راوڑی، ایمان خلق پا قطعیات جوڑی. فرضیات چکم دنو او فرضی تصورات و سوک ایمان میں جوڑائی. زن رالل وی دا قرآن و دا حدیث نوالومی گی چه دا انسان عمر چه دے آغا ٹول چه وز جوڑی گی نشپک یا وز رکال جوڑی گی. دا آدم علیہ السلام نتر دی وقت پوری شپاگ یا او سر اکال جوڑی گی. او منگا ٹیسٹون او پرل لڑو کو ازمکا کانستلن وڑو کی ملو شو وڑو کی کی ٹیسٹو شو زن 45,000 سال مخ کی دی او زن 1,00,000 کال مخ کی دی. دینا معلومی گی دا چه دا انسان ډیر پخوانه دی. دا ټیسټ چتاو کو اتا تا دی ټیسټ کی جبریل وی چه دا چه کم دنو دا چه دی دی ټیسټ کی دا تاریخ دا چار آوی استا چه توائی ما ټیسټو کو تاریخ نا پتاو لگی دا دا غیر ټیسټ نا دا تاریخ پتاو لگی دا او تا تا پا دا یتا چردو کسی دا کړه دی. دا د ډوکې د چار راغست دی. دا د انسان ډوکې دی او که د شي دی بیا وي دا چې کمدنو په ځمکه یو مخلوکو نیاندرتال د انسان په شانتې مخلوکو. بیا د انسان راغې او په افریقا کې یو غټ جنګ وشو د نیاندرتال او د انسان ترمنځ. نیاندرتال هغه مخلوق کې مړ او انسان کې نظمه کا وګټله. دا چا ویلې دي؟ دا د هغه نیکه ویلې دي. ستا نیکو سره دا چا ویلې دي؟ علم چې راځي دا هغې اسباب دي. اوس خلک په دې اختر په فیسبوک کې او دارنګ په ګوګل کې تلاشونه کوي. حدثنا ګوګل او آمنت بالګوګل پاغه باندې ایمان راوړي. دا جواب چې دی چې زه څوک یم، سله راغلی یم، چرته بزم، دا د وحي نه ځکه نو قطعي طریقې سره به جواب درکړي. نو وحي نه ځکه نو قطعي جواب به درکړي. او چې ته لګیا یې فرضي طریقې سره خیالات قائمای، نو دا فرضي خیالات دي. دې ته چې کوم دی نو دا نظریات دي، دې ته عقاید نشي ویلې، عقاید ورته نشي ویلې. دې ځکه قرآن کریم دې رکو کې د انسان ابتدا ذکر کوي، ځای په ځای نورو سورتونو کې هم ذکر کړی دا د انسان په باره کې چې کوم معلومات قرآن کریم ورکړی دي دا معلومات قطعی دي. د دې مخالف چې کومه خبره وي نو هغه قرآن کریم رد کوي، هغه په تخمین او په ځوان باندې بنا ده، هغې له هېڅ حیثیت نشته. په ټیسټونو باندې، په ځوانیاتو، په تخمینیاتو باندې، په هغې باندې چې کوم دی نو هېڅ اعتماد نشته. او نه چې کوم دی نو په هغې باندې عقاید بنا کېږي، عقاید په هغې نه بنا کېږي. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ دیو جنا دا رکو چه دا دایو دیر دا اهمیت حامل دا دا انسانیت دا حقیقت او دا انسانیت علم دا پارا دا رکو چه دا دا دیر زیادا اهم رکو دا لکنن سبا خلق د ریسرچونو ډیر شوقیان دي، چې ریسرچونو کې د ریسرچ شوقیان دي. وایس قال ربک ازراغ ضرب ته عامل غواړي. عامل څوک ته یو خوندار چې دلته اوسکور پړته دکه زنو زاینو کې اوسکور چې دی نه ذکر شوی دی. دکه سورة الانفال کې وایي واذکروا اذ انتم قلیل، واذکروا اذ انتم قلیل، یاد کی هغه وخت چې تاسو لږ وایي. دلته هم چې کوم ځای کې حذف دی نو اوسکور دې حذف شي، یعنې د دې ټیم بیانو کا دا چې کمدنه یو اهم وقت و او دا قابل ذکر دی، قابل بیان دی، بردی تذکره و کا دا نه ده چې د اذکر معنی ده چې ستا نه تا ته په ذهن کې پروت دی او تا علم الغیب نه تیر آیات کا. بریلیان دا ځان ته ترخصی وایي آیاتونو لغلط معنی کی اذکر مطلب داره، یعنی دا خبره بیانولو قابل ده چې دا دې کوم دنو خلقو ته څه شي بیان شي. اذکر اسقال یاد کا تذکرہ وکړه هغه وخت. دویم دار دویم چې دا ایس په معنا ده قد دی. دریم دا دی دا کلمتون زائدتون کدا نینو مانا کې فساد نرازی. سلورم دا دی چه دی که تعدد دی شمیرن لی نموازع حائلو، یعنی لوی لوی زائنہ قابل ذکر زائنہ آغا چه کمدنو یادوالشی، چه کم لوی لوی مقاماتی دا غیر یادولو لپاره راوړل شي دې عامل ته حاجت نه وي. بل ادا ده چې اس ظرف ته نظر متعلق اگر رسو کې دې شي ځکه ظروف کې توسع ده. دا را روان قالو چې دې دا اس فارې پورې متعلق ده هو سې د رامخې کا معنا و جوړ شي. قالوا اذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه اتجعل فيها هو الفرشتو فاغاخي شو الرفستا فرشتو تاني مجاعل في الارض خليفه اني جاعل شز پیدا کون کے بزوا کے خليفه تان فرشتو سووی اتجعل فيها ندائس فقالو مؤخر بور متعلق لے خال ربو کا شوی رفتا ستارف دا خبر اکڑا مخالقون دے و کمالتوم انسان رسی للملائکت فرشتو تا ملائک خلوکت ندے خلوکت چه ده مدا رسالت توی فرشتی هم کارونو پسی لگلی چه دا زمانگا ایمان ده چه دا اللہ تعالی یو مخلوق ده نوری مخلوق ده لطیف اللہ تعالی د مشیت د خپل مشیت د انواراتنا اول په کون سره یو نور خنق پیدا کو سرد نور هغه پیدا کو دا هغه نور نه اول ارواح پیدا کړل روحونه پیدا کړل انسانانو او دویمی داغینا فرشتی پیدا کری فرشتی پیدا کری دا فرشتی چی دی دا نوری مخلوق دی اللہ تعالی پیدا کری دی دا مخلوق من منو نالکان دی نجی نکی دی الله تعالی په کارونو مقررای فل مدبرات امر دا الله حکم سر تر سئی الله تعالی نا فرمانی نکي دا مخلوق من منو نسریا فرقه سر سید دلا هغه نه مني هغه وی په انسان کې شکم شرافت قوت تے ندائی بس ملکیت تے دا فرشتہ دا فرشتے ہوئی سبا ہر مخلوق نشتا دا دا یورپ نا متاثر ہے دا فرشتوں نا انکارو کو فرشتوں نا انکارو کو نو فرشتی مخلوق دے منگے منو لیازن اسمانونو کی دی آزن زمکہ کی دی خدمتو نا کئی اللہ تعالی فرشتو تو ہوئی صرف زمکی فرشتو تے ہوئی او کنا دوارو تے ہوئی ظاہر ادادش دوارو تے ہوئی یعنی طول و ملائک و تیوی اللہ تعالی ولی فرشتو سر مشورہ کئی یو جواب دادی چه دا خبر ور کئی چه زب آسکا پیدا کوم او تاسو بے خدمت کوئی تاسو به داغوی لهکاریان نو دا مشوره نه ده بلکې دا اخبار دی. دویم دا دی چې دا اظهار د تعظیم د انسانیت دی چې الله د پیدایش نه مخکې د هغوی مقام فرشتو ته وښودو. درین دا دی چه دا ترغیباً الی المشوره دا مشوره تا ترغیب دی چه اللہ تعالی علم الغیب دی دا هر سنه خبردار دی او هغه داسې فرشتو سره خبره کوي و تاسو لخو خامخا مشوره پکار ده اگر چې الله تعالی مشوره ته ضرورت نشته خدا خلقو له ترغیب ورکوي. انی جاعل فی الارض خلیفہ یقینا زه پیدا کوونکی ما په ځمکه کې خلیفتن یو چلوونکی د حکمونو خپلو زما حکمونه به چلی خلیفتن خا لام فا خلف نیابت ته وایي وروستو راتللو ته وایي نو خلیفتن چې وروستو راځي د ده نه مخکې څوک او دی د چا په ځای شوی دی د چا په ځای شوی دی ځینې عالمان دي هغوی دا خلیفتن د عربۍ یو ټکې ګڼلی دی او دا یو لغوي لفظ ګڼلی دی لغوی لفظ گنلے دیں مطلب خلافت نیابت دبل پچا دبل نرست و راتلل دبل نرست و راتلل بس لکہ یو ایک نمبری بل دو نمبر بدا دو نمبر خل ایک نمبر پسیر آگے بس نو آغای دا لغوی لفظ گانه لینه نو آغای مانا کرده دا یو قرآن کریم که چه کمزه که خال امفار آغستا مندلا نو آغای تایید لراوڑی دا او مانا کرده دا خلیفه فاعل پا مانا دا فاعل دا بل نرست و راتون که نو یو معنا کړی دا کله کله دا وړس کې وي سپېړه ته واسره وا یو معنا کړی دا یو خپل فو باغ هم باغ قرنم باغ قرنن وجلم باغ جلن یو خپل فو باغ هم باغ قرنم باد قرنن و جیلن باد جیلن چی یو بالپسی برازی نو خلافت نه اغسطه ده یو بالپسی راتلون که یا خلفو بازو هم بازا قرنم باد قرنن و جیلن باد جیلن لگه سورت الانعام اخیری آیات کی وئی هو الذي جعلكم خلائف في الارض الله تاسو یو بل پسې راولي سورۃ یونس 14 آیات کې وایي ثم جعلناكم خلائف الارض ثم جعلناكم خلائف من بعدهم بیا می تاسو دا غی په ځای راوستئ دا غی په ځای می راوستئ دارنګ سورۃ الاعراف کې آیت نمبر 69 یو کم او یایم واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح وزادکم فی الخلق بسطا خلفاء من بعد قوم نوح دارنگی شورت تر نمبر آیات کی وئی واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد تاسو ګرځولې آباد فزادیانونا دارنگی سورة العراف آیت نمبر 129 اقالا سا ربکم ایولک آدوکم ویستغلفکم فی الارد فینظر کیف تعملون قالا سا ربکم ایولک آدوکم ویستغلفکم فی الارد او تاسو چې کم دنو دا غی پزائی کی دارنگی سورة مریم سورة مریم آیت نمبر 57 59 نمبر آیت یو کم شپیتم فخلفا من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات لدينا رسل خلق رالل فخلفا من بعدهم خلف دارنگی سورة فاتر کی آیت نمبر 39 هو الذي جعلكم خلائفا دا سے قرآن کریم کی دایت تنڈیر دی فدی معنی باندی یو اشکال دا دی چکدا لغوی استلاوی دید پارا لفظ دا بعضو لی نراؤڑو یا لفظ دا وراثتو لی نراؤڑو لکه سورة الاعراف سورة الاعراف آیت نمبر 100 سلم نمبر آیت اولم یهدی للذین یرثون الارض من بعد اهلها اولم یهدی للذین یرثون الارض من بعد اهلها دی لفظ خال انفاکی سنو اکتوا بیان شیوب البصیرہ جی نو لغت کی ندیل نور الفاظ دویم دا مانا قومونو سر سیکی کی لگدا کم آیاتونا چه تارا وارا ون زکد آغین مخ کس قومو او رستو تی نور رالن چل تا لفظ د خلائف راغل ده چل تا لفظ د خلفاء راغل ده یو لارو بل راغی نو آدم علیہ السلام و سلام نمخ کی سوکی نا خبر دا آدم ببارکی ده او دل تا لفظ د مفرد ده نو چه خلفاء جمع راوڑی نو بیا دا غمانه صحیح کی چه یو بل بصیر آسین کی خوچه دا آدم علیہ السلام باره کی دا لفظ دا مفرد راغله ده نو دا دی چه کم دنو دا آدم علیہ السلام نمخ کی سوکو درم ادادا چه دی کی ففرشتو بانده فضیلت سو چه آغای تاوی اسجدو لی آدم دا اسجدو لی آدم دا یو بل بصیراتل و میخیم یو بل بصیرازی او بیزام یو بل بصیرازی میخا چه کمدنو کٹای را اوڑی نو خلق وی بی بس میخ زان رکی و زان شتکی بی پخپل بلالشی و بچه بپریدی دا خو میخو کم کی گی چرگانو کم کی گی چه مشه مخ که غلالشی مور لالشی نور راشی بده که ده انسان کرامت سده او خصوصیت سده نو دا لغوی استلا گانل لغوی خبر گانل تاربای لفظ گانل او دیزا ادا مانا کول دا مناسب ندی دوی ما مانا زنو کڑا شیر دا آدم علیہ السلام نمخی پیریانو جنو ویداغی نمخ که بیاسو نو ویداغی نمخ که حنو دا حن نمخ که سو بی بنو دا بن نمخ که سو بی دمو بیا بسو شوایا بلچ دا غن نمخ که سو دا تی کمدنو وی دا آدم علیہ السلام نمخ که بزمکا پیریانو نو آدم علیہ السلام خلیفہ یعنی رست و راتون کرده ده پیریانو نا رست و راتون کرده ده پیریانو نا چه خلیفتن با من الجن نائب ده پیریانو نائب ده پیریانو مخی وی بزمکا پیریانو ناغی ختم کل ناغی نفس انسانان اللہ را وصل لادم نمخ کی پیریان ردی یو اشکال داری چی دا لغوی خبر و دا خلیفتن بعد الجن اسانو او مصرح بالمقصود و مصرح بالمقصود دایولی نراوڑو چینی جائلون فی الارد بعد الجن پیدا کون کے مای و مخلوق از مکہ کی پس دی پیریانو نا ممنگ تا بام تکلیف نو چه دی چان روز تو را دی دایرک بی ویلیو دویم دا لفظ بصورت سواد کی داود علیہ السلام بارک ذکر دے یا داود انا جعلناک خلیفتن فی الارض داود علیہ السلام و سلام نمخ کم پیرے ہو آغا دے پیریانو پسائے ہو آیت نمبر 26 دے سورة سواد ناغا دے چان رسول آغلے ہو چه خلیفتن من الجن یا داود انا جعلناک خلیفتن فی الارض آغا دا کم پیری بزائے باندے ہو درہم داو فضیلت دا پیریان و شبیان دکا پیریان اصل شو انسان داغی فضائے شو سالورم نو پدے کی دا اوز جدو لی آدم دا دے جے کم دنو د دې مناسبت ته د دې مناسبت ته چې آدم علی السلام د سجده کې چې پیریانو نورو سره راغی د سجده سره مناسبت وو علاوه ادا وایو د زمکه نورو پزمک باننے دے انسانانو نا چکم دینو مخی سوکو پیریانو یا سوکو نا دے چکم دینو صحیح سانت سارا روایت نشتا سگنی مخی پیریانو او داغین رستو بیا انسان را ری صحیح تاریخی خبری دی و صحیح سانه سره روایت نشتا. دا تفسیر دی محاسن و تاویل قاسمی و تفسیر قاسمی باندې مشهور دی محاسن و تاویل جمال الدین قاسمی محاسن و تاویل هغه ذکر کړی دی او دا چې کم دنو مال ویسا شیخ صاحب را کړی دی الله دې غریب کړي. په دې کې سورۃ البقره د دې آیات دلالت لیکلي دي. دا یو د ده حواله شو دین ده حواله ور کړی دا په نظم الدرر د امام بقائی باندې نظم الدرر د امام بقائی هده وای قال العلامه برهان الدین البقائی فی تفسیره وما یقال من انه كان قبل ادم عليه السلام في الارض خلق يعصون قاس عليهم الملائكه حال ادم عليه السلام كلام لا اصل له بل ادم اول ساكنيها بنفسه فجدا سو کوئی شد ادم عليه السلام نمخ کے مخلوق و فرزمگا کی شاغینا فرمانی کولا خاص علیہم الملائکتو حال آدم نو فرشتو پی قیاسو کد آدم حال نو کلام لا اصل لگو پی دے خبر ساسل نشتا کوئی بل آدم اول ساکنیها بنفسی ہی تد ازمک اولنے اسودن کے آدم پخپلنے بل اول آدم اول ساکنیها بنفسی آدم د دیزمه کې ساکنو ٹک تا پیرے تینا پیریان دائی تینا پیدا کڑی مخ کی والجان خلقناو من قبل من نار السموم تفسیر کی تحت هذه الآیت اوال سیمی تحت هذه الآیت نور صافی اکثر چاپونه بدلیږي را بدلیږي خدا اولنه جلد 274 صفحه 224 روایت خدا خبره چې دا د پیریانو خلیفہ نو دا خبره چې کمندونو صحیح نه ده که خلیفتم من الجن درم خبره چه دا لفظ اصطلاحی ده لفظ اصطلاحی ده دا خلافت یو شرعی اصطلاح ده او دا خلیفہ فعیل پا معنا دا مفعول ده فمانا د فاعل نه دی چې راتلون کې د بل نارستو بلکې دا مقرر کړی شوی نائب مقرر کړی شوی خلیفتن خلیفتن دا چې کمزورو د شریعت اصطلاح ده نو خلیفتم منی ظاهرم دادا شیو بادشاہ وی ز نائب مقررم یو ولی عهد مقررم نو دی بادشاہ سو مرادی چه ز ولی عهد دی گورنر دا پارا مقررم او ولی عهد دی وزیری علا دا پارا مقررم او ولی عهد دی زان مقررم بادشاہ چې خبره کوي چې زه یو نائب مقررم نو خود ځان یادې کنه د ځان یادې نو خلیفتن منی خلیفہ او نائب زما باطل فارس رالل نو هغه شرعی اصطلاح غلط کړه د دې وجنه دا عالمان مجبور شو دا مخینه دو معنی چې اغستلې ناولانه حافظ ابن تیمیه اغسته دا ډیر زور شور سره شیخ الاسلام تفسیر کبیر کې دو درې صفحې په لګولې دي یخلف بعضهم بعضا تدی وجه داوا شداغه په دور کې یو باطل فرقه وا هغه ته اتحادیه ویل اتحادیه ویل هغه دا نظریه وا چې انسان او الله یو شی دی انسان د الله خلیفہ دی نو انسان او الله یو شی دی انسان او الله یو دی وی په دې باندې دا غي مقصد چې انسان د امر او د نهی نه مستثنا کی چې موږ ته امر او نهی لیکيږي او هغه ودایا دلیل کې پیش کاو چې وګور الله ویلی دی انسان چې کم دنو خلیفہ زمانہ رے نو ده شریعت کی اصطلاح روانہ کړه ده خلیفہ تم منی معنی خدا غنوا چه انسان او اللہ یو شی دی انسان او اللہ یو دی او انسان چې کم دنو مکلف نه دے او ده خدای دے ده خدای دے او الہ دے د دې د واجنا امام ابن تیمیه وویل وی الخلیفه عن من قبلک للخلیفه عن الله كما يقول بعض الاتحاديه من هذه السنه النبويه کیم دا ویلی دي دا پرد روافض کی دا کتاب دی دو جل لکیم دی یو کې مختصر چاپ دی او محقق سالور جل لکی چاپ دی من آج سنت نبویہ و علمی کتاب دی پاغی کی اغوی او پر تفسیر کبیر کی امدا قول نقل کرد امدا الخلیفت عن من قبلکا للخلیفۃ عن اللہ کما یقول بعض الاتحادیہ نو دا وجہ داوا شدا غمخ تدا سے خلقو شاغیت نباطل مسئلہ ثابت اولا واغ خلیفہ پو لغوی معنی واغس دا غید تردید دپارا دا غید رد دپارا دا اتحادیو شرعی اصطلاح خراب کړی و دویم ځنې خلق رالل مګر شرعی اصطلاح نه غلطه فائدہ واغستلا نو ویل چې آدم علی السلام خلیفہ او دا الله نو چې اصل تکای نو خلیفہ وو ما راکای تو انبیاء شو او دا انبیاء و جانشین اولیاء شو دا دا اللہ خلیفگان شو نو چه اللہ سکول ندی بیم کئی نو اللہ باران ورئی ندی بیم باران ورئی نو غوثان او قطبان تیراوی استل چه غوثان او قطبان اغای چه کمدنو بیماری خی کولشی بیماری خی کولشی دارنگی اغای عزت ور کولشی ذلت ور کولشی بارانون ور اولشی شین راوستشی حالات بدلولشی و داتن اغای غلط استدلالو کو دیو جنا په کومو عالمانو د توحید غلبه وا هغه وی چې ته خلیفہ من الله والے او تا په توحید کې پرې خودل سو خو ټول الله سره شریکان کړل زګه دا غین بریلیانو او دارنګي مبتدعين غلط استدلال وکړو شرعي استلاد خلافت روان کړه په استدلال ته غلط وکړو دا چې کم دنو د شرعي استلاد نه پیژندلو دریم ځنې خلق رال راغی او روایت ذکر کو او وی ویل چې الله فرمایلی دی چې مانا بار بالمعروف ونهى عن المنکر فهو خلیفۃ اللہ فی ارضه وخلیفۃ کتابی فهو خلیفتی فی ارضی وخلیفۃ کتابی چې څوک امر بالمعروف کوي او نهی عن المنکر کوي نهی عن المنکر کوي هغه دا الله خلیفہ دی او دا الله دی کتاب خلیفہ دا حدیث مدارک د سورت آل عمران کنتم خیر امه اخرجت للناس دا غید لاندې ذکر کړل دی دا حدیث نقل کړل دی فردوس الاخبار کې دیلمی فردوس الاخبار کې دیلمی نقل کړل دی او فردوس الاخبار د طبقه رابی کتاب دی د طبقه رابی کتاب دی د دې روایت چې نورو روایتونو نه راغسته نورو کتابونو نه راغسته دا قابل اعتماد نوی او دا مدارک محقق چه ده لان ده واغذی کرکڑی دی چه دی روایت کې قادح ابن رحمه ده راوی بکی قادح ابن رحمه ده او کذاب ده او چه روایت کې کذاب راوی راشی ها روایت موضوعی وی ضعیف نوی ها روایت موضوعی وی دا روایت صحیح نده هر سوکو او هر بیان کون که اغا دا اللہ خلیفہ نده دام دا خلافت شرعی اصطلاح نه پیجندلو نه پیجندلو سالورم زن رالل واغیوی دا اللہ تعالی خلافت نسا حاجت تی خلیفہ و نائب چه مقرری واغ سوک مقرری شاغت کمدنو یا غائب کی گی او یا پی مرگ راج دی او یا کمزور وی ټول کارونو ته رسیدل نشي نو د دیو اجنا هغه د کمدنو خلیفہ مقرر کی خلیفہ مقرر کی چې خلیفہ مسوک مقرر کوي چې یا غائب کیږي دا که یو امام هغه وې ز رمضان کې درس لازم نو ځان له یو نائب مقرر کی په تو زما په ځای امام چیو کی نو دی غائب شي یا بچا مرګ راځي نو هغه د ځان په ځای نائب سکی مقرر کی ځان په ځای نائب مقرر کی یا چې کم دنو هغه کمزور وي ټول ځایونو ته رسیدل نشي ځان له یو نائب مقرر کی چې تو زما په پلان کې ځای کې نائب وي نو الله تعالی خور دې درې واړو نه منزه دي دا الله تعالی خلافت ته ضرورت ته چې خلیفہ مقرره ای چې خلیفہ مقرره ای تدینا جواب داده چې کله خلیفہ او نائب مقرر کول شي د وجه د شرافت او د عزت د خلیفہ نه چې د خلیفہ له کمندو عزت جوړی لکه مفردات کې امام راغب وای بیا الخلافت او النیابت عن الغیر اما بالغیبت المنوبان ہو و اما لموته و اما لعزه و اما لتشریف المستخلف و اما لتشریف المستخلف شاکم نائب مقرری داغی عزت او مقام لکه یو عالمی خجق جوڑی زوانی او ارت کول شي و دیو شاگر ندیر متاثر شی ها شاگر دیر خدمت کئی داغن چه کندنو داغی عزت کار کئی نو خلکو تووی وی زمان پس پدان آئی بیستاسو داغه داغی عزت کار کئی داغاڑو ضرورت نی لکه داغه شرافت کار کولی الله تعالی دا الله ضرورت نشتا و الله د انسان شرافت کار کو دویم دا ضرورت چه ده و دا د انسانانو ټول انسانانو دا الله را احکامات اغستل نشو دا الله نه احکامات اغستل نشو ډایرک دا الله شاګردی نشو کولای ناغیل نیابت پکارو نو دا د انسانانو د عجز دا وجینا تکمان رومی وی چو خدا اندر می آید در آیان چو خدا اندر می آید در آیان نائب حقند ای پیغمبران چو خدا اندر می آید در آیان الله بخکار په خپل نه راځي دا دنیا فانی دنیا فانی سترګې الله نشي برداشت کولای او نائب حقند ای پیغمبران دا الله نائبان دا پیغمبران شو نو هغه دا الله نه احکامات والی او انسانانو ته بیان کی و دا د خلکو د عجز نه اوس خلافت شرعي اصطلاح سوا څه مطلب و چې خلیفتم منی چې دا انسان زما خلیفه دی د اتحادیو خبره غلطه وه دارنګې د مشرکینو استدلال غلط و چار چاته خلیفہ وی آغام ٹک نوا آغام ٹک نوا او عزت دا آدمو انسان عزتو چې خلیفہ مقرر کو دا انسان پسکی خلیفہ دے یو عالمی آغب و جماعت کی یو امامتی کوي او دویم په جمعات کې درس کوي نو د امام دوه کار دي یو امامتی او بل درس کول بل درس کول دا امام دې شرطزي چوټي کوي شرطزي درس لذي چلې لذي ځان له یو نائب مقرر کی قاری نو قاری ته وای ته مونږونه کاوه او خلکو ته وای درس یو سورې چټی دی زګه چې دا قاری څه کول شي امامتی کول شي درس نشي کولای دا قاری صاحب د عالم نائب سو خپیا او طرف کی شاغد امامتای طرف او غدر طرف کې دی نائب دا الله تعالی دو قسم حکومت او یو حکومت تکوینی او بل حکومت تشریعی او یو حکومت تکوینی او بل حکومت تشریعی او دا خلافت چې دی نو دا په تشریع کې نیابت کې په تکوین کې نه تکوینیاتو کې نه بلکې په تشریعیاتو کې تشریعیاتو کې چې کم دی نو بے نائب دی لکه دا قاسمی ذکر کوي فی الخلیفہ انه الذی یفصل بین الناس ما یقع بینهم من المظالم ويردعهم عن المحارم والمآثم الذی یفصل بین الناس چې خلق میانس کې و فیصله کوي او هغه سکی چې یقع بینهم من المظالم چه دهی چه کمدن و میانس کسی ظلمون راشی و یردعهم عن المحارم والمآسم او دهی و چه کمدن و دفکی لاغا حرامونا و دو گناهونونا دارنگی امدا ذکر کئی و ان یراد خلیفتا منی لئن آدم کان خلیفت اللہ فی ارضه وَكَذَلِكَ كُلُّ نَبِيٍ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ دارنگی تفسیری ابن بارجان آغا ذکر کردی دی تفسیری ابن بارجان خَلِيفَةً مِنِّي اے يُحَافِظُ عَلَى عَهْدِي وَيَعْمَلُ بِأَمْرِ وَيَسْتَشْهَدُ شَوَاهِدِ فَيُشْهَدُ عِنْدَهُ وَيَعْدِلُهَا اے يُحَافِظُ عَلَى عَهْدِ وَيَعْمَلُ بِأَمْرِ یہ زمان دو حکمون و خیال بساتی او زمان پو حکم با عمل کی ابن جریر ذکر کړی دی وی انی جاعل فی الارض خلیفہ یخلفنی فی الحکم بالعدل بین خلقی یخلفنی فی الحکم بالعدل بین خلقی ذا عدل یم عدل یم دیو زما په ځای زما مخلوق کې به انصاف کوي و ان ذلک خلیفہ هو آدم دا خلیفہ آدم دی و من قام مقامه فی طاعت الله او څوک چې د آدم قائم مقامی دا الله په تابعدارای کې والحکم بالعدل بین خلقه دا دې کم دنو ابن جریر موی او دا خبر ابن کثیر نقل کړی دا ابن کثیر موی چې یخلفنی فی الحکم بین خلقی دارنګه صفات او تفاسیر هغه ذکر کړی دی صفات او تفاسیر چه خلیفتا منی وی سمی خلیفتا لئنه مستقلف عن الله عز و جل في اجراء الاحكام وتنفيذ الاوامر الربانيه چه دا اللہ رب العزت حکمونه چه کمدنو آغا و نافذ کئی دارنگی سراج المنیر خاتیب شیروینی آغا چه کمدنو ذکر کری دی چه لِأَنَّهُ كَانَ وَالْمُرَادُ بِهِ الْآدَمُ لِأَنَّهُ كَانَ خَلِيفَةُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ وَكَذَا كُلُّ نَبِيٍّ اِسْتَخْلَفَهُ اللَّهُ فِي عِمَارَةِ الْأَرْضِ وَسِيَاسَةِ النَّاسِ وَتَكْمِيلِ نُفُوسِهِمْ وَتَنْفِيذِ أَمْرِهِ فِيهِمْ لا لحاجت به تعالی الى من ينوبه بل لقصور المستخلف عليه عن قبول فیضه وتلقي امره بغیر وسط واذا ذا اللہ نائب دے فی عمارت الارض و سیاست الناس دزمک بابادے کی او دخل کو پہ اصلاح کی وتكميل نفوسهم وتنفيذ امره فيهم انسانانو تکمیل وکي وتنفيذ امره فيهم لا لحاجت به تعالى دا دا الله ضرورت وتنشتا الى من ينوبه بل لقصور المستخلف عليه بلکه دا خلق چه کمندنو عاجز ده عن قبول فیضه و تلقی امره بغیر وسط تک خلق بغیر دا واسطه نا اللہ نا اخذ نشی کولے دا خلیفہ دے فا امور تشریعیو کی چھ دا اللہ رب العزت احکامات اغا و دا اللہ نا اخلی پا خلقو کبے نافذ کئی اگر سورت سواد دا مانا کڑی دا یا داود سورت سواد 26 نمبر آیات انا جعلناک خلیفتن فی الارض اوز دا خلیفتن فی الارض پسے ڈائریک ذکر کئی فاکم بین الناس فی الارض ولا تتبع الهوى فاكم بين الناس بالحق خلق وميز کے فیصلہ پہ انصاف ہوگا اللہ تعالی انسان خلیفہ پیدا کرے امور تشریعیہ کے شدا اللہ تعالی نے احکامات تسلی او انسان بے بزمکا بانے عملی کئی یعنی دا ازمکا با دا اللہ پا حکم او دا اللہ پا قانون عبادئی دیل اللہ رب العزت انسان پیدا کاؤ اسی او خبرہ حاکم حقیقی اللہ دے د دې زمکه بادشاہ چې دی ناغا الله تعالی دی د زمکه او د اسمان بادشاہ الله دی آیاتونه مونږ ویلو فتعال الله الملك الحق د دې زمکه بادشاہ چې کم دنو الله تعالی نه وی دا ازمکا نشو پیدا کیدلے دا کائنات پیدا کیدلے ہم نشو زکا چه دا کائنات جوڑ دے دا عناصر اربعاونا او دا سلور والا عناصر چی دی دا یو بل ختمی یو بل شتکینا اور دے ہوا دا حضرتی شاہ تا دیو حکیم مدبر علیم داغی انتظام دی حضرتی وجنا دا کائنات موجود شوے دے دا کائنات چکم دنو موجود شوے دے نو اللہ تعالی حقیقی بادشاہ دے یو خبر شو دویما دا اللہ تعالی بادشاہت هغه په بر کائنات کې و بر کائنات کې دا اللہ رب العزت بادشاہت و دا چه کلت دا قرآن کریم دا آیاتونو یو چکرو لگائے زدہ تا سے لنڈ لنڈ اشارے کو ما ارتا تو پتو لگی شدہ اللہ و تعالیٰ سنگ بادشاہت تھی بر کائنات کی دا اللہ و تعالیٰ بادشاہت تھی یو زدہ کائنات بادشاہ اللہ دے فتعال اللہ ملک الحق بادشاہی صرف دا غصر مناسب دا بادشاہی اوز دینال ٹک دیئے دا بادشاہ یو پارلیمنٹ بھی دا اللہ تعالی ملع اعلا دے دا اللہ رب العزت یو پارلیمنٹ دے ما کان لیا من علم بالملع اعلا اذ یختصمون بالملع اعلا اذ یختصمون درین دا بادشاہ تخوی الرحمنو علی العرش استوا ثم استوا علی العرش ثم استوا علی العرش سلورم دا بادشاہ چکندنو کرسی وی واسعات کرسیو السماوات والارض واسعات کرسیو السماوات والارض بلا دا بادشاہ دا پارلیمنٹ نا چار چاپیر سنتیان گرزی او تک نا چار چاپیر دو کوجیانو پیروی خواتر الملائکتا حافینا من حول الارش بل دارش دیو دا تک حضرتی اوچت کڑیشیوی او ردیس خفیوی او دا اوچت کڑیشیوی اللذینا یحملون الارشا ومن حولهو الذين يحملون العرش ومن حوله بل ده بادشاہ ده پارلیمنٹ او ده ایوان صدر ده ایوان صدر او ده شاہی کونسلنا چار چاپیرا پسیل وی او دیوال تینا تاوی نو سبا سماوات انتباقا وہ اسماننا وہ فسیلنا دا چه کمدن داغی نسلی تاو دی داغی نتاو دی بیا آخیری فصیل چوی پاغیبانی دیوی وی او پاغیبانی بلفنوی پاغیبانی مرچکی وی پاغیبانی قمقمی وی وَلَقَدْ زَيَّنَّا سَمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِهَا زَيَّنَّا سَمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِهَا بیا دا شاہی کونسل داغی و علاقه وی ممنوع ایریا علاقه ممنوع چه داغی نا آپلا کنٹرول لائن کراس کول سه نوی جائز نوی چه آغا چکرم دنو کراس شی او پا آغا ممنوع ایریا بانده چار چا پیرا مورچی وی ولقد جعلنا فی السماء بروجا و السماء ذات البروج پاغی کی مورچی وی او هغه مورچو والا سره وصلی وی چه سوک چه کم دنو کانٹرول لائن کراس کئی باغی ولی اغیی سکی ولی نو الا من سرق السما فا اتباهو شعاب مبین الذین لا يسمعون الى الملأ الاعلى و یقذفون من کل جانب دهورا ولهم عذاب واصب اغلا قبل کل محفوظ وی اغینا سکلی نشی بلا دا اغا ایوان صدرنا او دا ملعی علانا دا اغینا احکامات صادریگی او اغا بیا هغه تواپس کېږي یو دبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیه احکامات راځي او دا غي جان پرتال کېږي بیا پاغا ایوان صدر کې وزیران وی یو وزارت تعلیم اغا جبریل سره دی دویم وزارت صحت اغا میکائیل سره دی دریم وزارت سیاست نو اغا غد چی دی اسرافیل سره دی وڑو که چی دی اغا دی اسرائیل سره دی اغا دی اسرائیل سره دی بیاد دی طول مملکت شست مملکت تی دی ریکارڈ طول بچه کمدنو پا یوزائی کسی بھی محفوظ وی نو کل شایئن احسویناو فی امام مبین ما فرطنا فی الكتاب من شایئ ما فرطنا فی الكتاب من شایئ کل فی کتاب مبین تاہری اوسن سے کم دنو اغلی کل شوئے دے حالی کل شوئے دے بیار دے بادشاہ ندیو اینام خانہ پکار دا اینام خانہ پکار دا ان کتاب الابرار لفی علین اور دی بادشاہ یو جیل خانہ پکار دا وکلا ان کتاب الفجار لفی سجین فدائی اولی بادشاہ حد تی دا بادشاہی دا بادشاہ جی کم دنو یو شاہی لباس پکار دے العزمت ازاری الکبریاء ردائی والعزمت ازاری فمن نازعنی فیهما القیدہ فی النار دا چه کمدنو شاہی قبادا او شاہی لباس تے العزمت ازاری والکبریاء ردائی فمن نازعنی فیهما القیدہ فی النار دا بادشاہت تے دا اللہ تعالی برا برا بادشاہتو اللہ تعالی ارادہ اکڑا که زدگا برا بادشاہت فقط از مکبان اخکارکوم فوی ویل انی جائل فی الارض انی جائل فی الارض خلیفہ دا انسان دا خلافت مطلبو دا الہی حکومت نمونا دا الہی حکومت خلیفہ چیوی تو دے مستقل نوی دے سنوی مستقل نوی نو اللہ تعالی انسان تا حیثیت خودو چه تا پا دی ازمکا کی سوپر پاور نئی چه چاویز سوپر پاورین لکان ربکم الاعلا وردوی عزت الى فرعون انہو توغا دخپل حدود سکڑی دی خراس کڑی دی چه سوک باغی بی ناغا واجب القتل چه سوک باغی بی نو واجب القتل بی چه چا بغاوت کرده اللہ وجلن الله تعالی چې کمندونو وجلی دي دا د خلافت مطلب وو نو یو دا دی چې خلیفہ مستقل نوی بلکې هغه د برسوی تابع وي مخکې دا هندستان چې یو ځو په دې انګریز قبضه وکړه نو برتانیا هغه حکومت په دې باندې د برتانی سو حکومت په دې باندې نو وایسرائے هند وایسرائی اغا دل تا بے مقرر کرو تو احکامات برا دل برطانیینا او وایسرائی ہن با اغا جے کمدنو پہ ہندوستان کسی کول اغا بے جاری کول تو احکامات با دل برطانیینا را دل او وایسرائی ہن با دل تسی کول جاری کول اغا بے جاری کول ورطبی ہوئی کچر تا وقتی طور زمون حکم ڈائریک رانی شی ته په خپل سوچ او فیصله کاوه په خپل سوچ او څه کاوه فیصله کاوه هغه به اعتمادي او هغه به مقرر کړو دا وایسرائے هند انسان چې دی نو دې خلیفہ دی وایسرائے دی دیو د الله قانون جاری کړي دې قانون جوړون کې نه دی دې قانون نافذ کوم کې دا الله او تدبی وجنا حدیث کې راځي السلطان العادل ذل اللہ فی ارضیه ذل چی دے دے مستقلی ذل تابید اصل وی کنوی وصافیز اللی تیمیہ یو طرف تا دا خلافت پا معنی رد کئی اتحادیہ چی انسان خلیفت اللہ نلے او بل طرف تا دا حدیث روڑی چی اصل تانو ذل اللہ فی ارضیه وای زګه چې اتحادیه انسان مستقل ګرځي او ذل مستقل نه دی ول هم دا ذکر کوي ذل وای مستقل نه دی نو ان سلطان العادل ذل الله فی ارضی شیخ پل منی داود توی فاحکم بین الناس بالحق تا اللہ پا قانون فیصلہ کوا ولا تتبیل ہوا خپل ممن شیخ پل منی نو اگر خلیفہ نرے شیخ پل نا قانون جوڑی او خپل نافذ کئی نو اگر دیکھم دنو سنرے اگر خلیفہ نرے بیا اگر زان تا سوپر پاور ہوئی اگر زان مستقل گڑی ځان چې کمو مستقل ګي نو دا د خلافت مطلب د انسان چې الله رب العزت د خپل حکومت عکس په ځمکبانې کېښدو اوس دا خدمت د حضرت انسان نهواغست بله خبره کو دا خدمت واغ د حضرت انسان نه فرشتو کې دا صلاحیت نو دا قرآ مجید کاره کوي و جناتو که دا صلاحیت نو دا قرآن کارا کئی دی رکو که دا ہوئی فرشتو که دا صلاحیت نو دا اللہ تعالی حکومتو یو تکوینی او دین تشریعی بی عبارت اخرى یو افعال حاکمانا او دین اقوال حاکمانا یو افعال حاکمانا او دویم اقوال حاکمانا اقوال حاکمانا بعبارت اخرى یو طبعیاتی نظامو او یو شرعیاتی نظامو یو شرعیاتی نظامو شرعیاتی نظامو الله تعالی زمکی اسمان غرونا دی غلط غلط مخلوق تا یو ڈیوٹی حوالہ کړ دا غیر شان مناسب دا غیر شان مناسب و تیوی ایتیا فوان او کرہا دا غیر و تیوی اتینا فائعین اتینا فائعین تکوینی حکومت زمکی تیوی پتا سخکار اکول غوارم غرونو تیوی پتا سخکار اکول غوارم اسمانونو تیوی پتا سخکار اکول غوارم اغیو تیوی اتینا طائعین منتابداری منسیو دغا طبعیاتی نظام تکوینی نظام افعال حاکمانا دادی طول کائنات سکرم کارکل الله تعالی اراده وکړه چې زماده حکومت دې مهیته ده او په دې یو صوبه کې کارکوم صوبه ارض کې سګم کارکوم چې هغه اډرونه دي او کوم کوي دا خپل حکومت تشریعی اقوال حاکمانا دا چه کمدنو خکارکوم او پل اسمکا کی خکارکوم تو اللہ رب العزت اللہ تعالی اسمکی او اسمان تا او غرور تاویل چه دا زمان اقوال حاکمانا خکارکوال شئی تو اغیل اغینا لا جواب سو اغه ویل چې موږ نشو کولای دا هدي مطلب داو چې هغه خپل اقوال هغه سيزونه هغه احکام تشریعیه هغه تشریعی حکومت داغه موازنه داغه موازنه د اسمان سره وکړه نو اسمان کې دا طاقت نه لکه اسمان ته وی لا تقرب الزنا هغه سره د دې سره مناسبت ورتوی اقیم الصلاة رضی و سر سمناسبت فی کتبا علیکم السیام رضی و سر مناسبت و سر دا حکمونه د ځمکې ته ور وړاندې کړل، نو ځمکې ور سره سمون نه خوړ. د غرونو ته ور وړاندې کړل، نو غرونو هم سمون ورسره نه خوړ. موازنه وکړه، نو هغې ابای حالی وکړه. په ابی نه ابای حالی یعنی هغې چې د دې د اوچتولو صلاحیت چې کله د انسان الله تعالی انسان پیدا کړو، نو چې د انسان سره د هغې احکاماتو موازنه سکړه وکړه، نو انسان سره بالکل برابر و. ځکه چې آبادول په کار ځمکه او په آسماني نظام، آبادول په کار څه شي؟ ځمکه او په آسماني سبانه نظام باندې، نو دیل داسې مخلوق په کار و چې دا غوم ځمکې سره تعلق وي او مې د آسمان سره څه وي. یاره زما په خبره الله تعالی خپل حکومت آسمانی حکومت کارکو بچا باندې څه باندې، نو داسې او مخلوق ولا پکارو چې دا غوم ځمکې سره تعلق وي او مې در آسمان سره تعلقي د آسمان سره تعلقي داسې مخلوق د انسان نه علاوه بل نه و. ځکه چې دا نور چې وو نو چې کم برو نو برو او چې کم ښکته وو نو ښکته وو، چې کم برو نو سو برو او چې کم ښکته وو نو ښکته وو. بر ښکته نو شرات دی او ښکته بره نو شکلی. نو هغې انکار وکړو انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین یحملنا واشفقنا منها وحملها الانسان وحملها الانسان انه کان ظلوما جهولا لا الا ذم. دا چې کوم دی نو الله تعالی انسان داسې پیدا کړو چې د دې بدن د ځمکې نه خاورینو او په دې کې الله د بر عالم یو تبه کړو، د بر عالم لګه خمیره به څه کړو اچول و. شیخ سعدی ویلو په آدمی زاده تر فای ماجونس از فرشتا سرشتا و از حیوان آدمی زاده تر فای ماجونس. انسان یو عجیب ماجون دی وی زی فرشتا سرشتا و از حیوان. دکل فرشتو طبیعت هم دی ملکیت برن پکی تبی شوی دی و از حیوان او دی دلان دی نه هم جوړ دی. نو بدن خورین دی فایضا سویتوه و نفقت فیه مر روحی انی خالق بشرا من طین فایضا سویتوه و نفقت فیه مر روحی. دا انسان بدن خورینو او روح پکی دا برن راغی نفقت فیه مر روحی دا روح د بر عالمو. دا حکومت تشریعی دا اقوال حاکمانه دا هم کوم دی د بر عالمو. انسان د بدن په اعتبار باندې د دې ځمکیو او د روح په اعتبار باندې د بل ځایو د روح په اعتبار باندې د بل ځایو د بل عالم نراغلو مازا جا آمد موازا جا میرویم دا آغا زین راغلی مو التبا زمان دا دی خار زنیم از دا بل خاریم دا بل خاریم. تو انسان اصل آغا دا برا نراغلی دی او بدنی دا کم زینو اوز دل تا پا دی زمکا کی دا دا دا زمکی نا دا دا بندوبس شو دا دی بدن بندوبسی شو دا زمکی نا دا طول زمکا دار دی بدن خدمت کی او د کائنات د روح خدمت لا او د انسان تشریح خدمت لا روحانی خدمت لا الله د برنه انتظام سکو دی که دی مستقل نه دی. ځکه اصل الله شو نو دی زویل شو دیسو شو خلافت آسمانی اصل شو حکومت آسمانی سو شو اصل او حکومت ارضی دا خلافت شو دا څه شو خلافت شو نو الله تعالی چې خپل حکومت د کار کولو اراده وکړه دا مطلب د حدیث چې خلق الله آدم علی صورته خلق الله آدم علی صورته الله آدم پیدا کو په خپل کارونو باندې چې د تعالی سوي چې دا کوونو دی باغ کوي دی باغ کوي خلق الله آدم علی صورته نو انی جاعل فی الارض خلیفہ هده الله تعالی چې خپل حکومت تشریح کار کو الله رب العزت انسان پیدا کو د خلافت مطلب داو دا مطلب د خلافت اوس دا خو انسان الله پیدا کو تا آدم فرد اولو انی جاعل فی الارض خلیفہ نور زائن کی خلق الانسان من صلصال کالفخار دارن خلق الانسان انی خالق بشرا من طین جن ذکر گئی ودلت یو آدم نو خلیفہ مفرد راوڑے دے انی جاعل فی الارض خلیفہ اشارہ دا چه ده انسانانو انتظام با علا چلیگی چه کل ده ده خلیفه یوی خلیفه سوی خلیفه یوی چه کل ده کمدنو بادشاہان گرن شو ده مسلمانانو او ده انسانانو نو ده جوان با تباوی وی تحذبو حزبن فکل جزیرت فیها امیر المؤمنین و منبرون تحذبوا حزبا فكل جزيره تحذبوا حزبا فكل جزيره فيها امير المؤمنين ومنبرهم غير جدا جدا شو ذل ملكنا واستونه جوړکل او هر یو ځان لته کمندو بادشاہ جوړکو خليفه مفرد د دی وجه نه راوړو اوس مسلمانانو سره دې احساس نشته د انسان د خلقت د مقصد د دې تاسو احساس نشته احساس پریدا بلکې عالمی منډای بین الاقوام توغوت په مسلمانانو پابندی لگاولې ده چې د خلافت ته کې بندوز وته وي خلافت به نه قائم وي او د دې احساس او د دې وادي نه بغاوت کوون کې یو مسلمان نشته قوم نشته چې هغه دینه چې کمندو بغاوت کوي چولې په اسلامی او په انساني اصطلاح باندې ولې صلاح کېدلې ده پابندي لګېدلې ده وای ناکامي متاع کاروا جاتا رہا کاروا کې دل سے احساس زیا جاتا رہا اقبال وای وای ناکامي متاع کاروا جاتا رہا وای د قافلې سامان لټ شو پیدا خو خبر نه ده او کاروا کې دل سے احساس زیا جاتا را د قافلې د زړه نه دا احساسم ختم شو چې زمون څه تاوانم شوه دي زمون څه تاوانم شوه دي د خلافت استلا سره روکا کړه بلکې خلق راوی استل او غي داوي چې خلافت لغوي لفظ نه دارو شری استلا دنا دارو شری استلا دنا غامیدی په خپل کتاب کې وایي اغه استلاغان شریعت خراب وي دا مومخ کی ویلو دا استلاحات جنگ دي شری استلاحات رو کول داغه په ځای نوې استلاحات اغه د کمنو قائم اول کله د وحدت الادیان استلاره وباسي کله بین المذاهب ما انګیره وباسي دا چې کم احکامات او پاګی باندې دې څه بنا کول کوي دا مخ کی نو دا احکامات ټول مخکیو خو نوې اصطلاح ولا تولې جوړای دا شری اصطلاحګانی هغه ولې ختمای او نوې اصطلاحګانی ولې راوباسي نوې اصطلاحګانی راوباسي دا مسلمانانو د حکومت طرز او خلافت هغه طرز ختم ته جمهوریت نو ملګې په ځای خور او هغه کفر راولو د جمهوریت په نوم باندې چې کمنو په مسلمانانو خوري اصطلاحی شریعت اصطلاح آ ختم شو غزوی خلافت دا وې شریعت اصطلاح نه ده غامدی لیکلی دی خپل کتاب کې وی دا چې کمندو شریعت اصطلاح نه ده وی دا خو بس یو لغوی لفظ دی ایک دوسرے کے پیچھے آنا ایک دوسرے کے پیچھے آنا یا داود و انہا جعلنا کا خلیفتن فی الارض دا چه کمدر ایک دوسرے کے پیچھے آنا دے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ او نبی علیہ السلام چوئی الخلافت بعدی سلاسون سنا ثم تکون ملکن عزوزا ثم تکون ملکن جبریا او ثم تکون خلافتن علی منہاج النبویا دا چه کمدر قرآن اصطلاح دا حضرت لغت خبر دا دا چه کمدر او اصطلاح اولانه ده انسانی اصطلاح او شریع اصطلاح داوه انسان پیدا ده ده الله احکامات و منلو لا او نافذ کولو لا دیل پیدا ده هنی جاهلون فی الارض خلیفه یقیناً ده پیدا که اون که ازمار که خلیفتن یا چلو اون که ده حکمونو خفلو چه ده خفلو حکمونو زمان حکمونو بچلی اوزا خبر آوه انسان دیل پیدا ہو نو فرشتو ولدا کار نشو کولے نو فرشتو خپل خدمت اڑان دیکھو خپل خدمت اڑان دیکھو نو دا آگئی پزڑے کی دا ہوا چی دا اللہ دا احکامات منگولی نشو کارا کولے اس آگئی اگا احکامات پی جندلم نا احکامات تشریعی پی جندلم نا ناغی با عملی کرے سوے خوکر ڈائری کی وطوے لوے شتا سدا سنے نسوڑا بے لکڑک پاتی شوے نا اللہ رب العزت دا فرشتو امتحان اخلی او دا آدم تبزیل خکار اکلی شبا دا ازمکا کی دا ازمکا زما پا احکامات و عبادول و صلاحیت دا پا انسان کشتے و پا فرشتو کی فرشتو کی نشتا رہے وقالوا اتجل فيام هو اللي فرشتو اتجل فيام ایسے جے کم دنو پیدا کیا پدی کیا اسو شروانے بکی پدی کی او تو یہ بوینو لارام تو یہ فرشتو زدا سے پتہ لگے دا فرشتو زدا سے پتہ لگے دا ندی مختلف جوابو نہ کی سو کوئی دا آدم دے پیدا داغه نه معلومه کړی و چې د کم کوم سيزونو نه جوړ دی خټه دویم سو کوئی قیاس به پیریانو کړو دا مخیوی کلام الله صلی الله علیه دریم چې کم دنو سو کوئی د لفظ د خلیفہ نه معلومه کړا د خلیفہ د لفظ نه معلومه کړو او به تر خبره دادا چې الله تعالی دې ته ویلو چه من هم من یسلح و من هم من یسلح دیکی و داس خلق بی چه زنی و تکم دنو دا اللہ رب العزت تابداری کی او زنی و نافرمانی کی فمن هم من یسلح و من هم من یسلح زنی و اصلاح کی او زنی و تکم دنو فساد راولی نو دای تاسو کو چې دا چې ځنې اصلاح کې ځنې فساد کې دې فساد والو په پیدا کولو کې به حکمت سي دې فساد والو په پیدا کولو کې ځکه اصلاح والو خو پرشتي په خپل وی په دې فساد والو پیدا کولو کې به حکمت وي نو آتا جلو فيها ما يفسد فيها دا دې اعتراض نه وکړي دادی د حکمت تپوس کئی د حکمت چه کمدنو تپوس کئی چه دی که بسته حکمتی پدی پیدا کولو کی چه اتا جالو فی آم ایو سیدو فی آم دویم دا فساد وینتو یول دا خو گناہ دی ولدی په آدم علیہ السلام دا وی چې هغه ګناه کوي جواب د دینه مراد اولاد آدم دي زکه خلیفہ بادشاہی داغه لاندې وخام خاري آیا نو زکه وی د دینه مراد اولاد آدم دوی مدادا چې هر فساد او سب کې دما ګنا نه وي فرشتو دا وویل چې موږ به د کمدنو ونه برابر کو انسان ور پسې تبر راوالي نو روانه وي کی عرب ور پسې راوالي نو بیری وي دارنګ وخمه زیدار ساروی وي ګرځي به دی ور پسې چاړه راوالي نو وینه بولت وي کی دارنګ به چرګان چې کمدنو والا لای وو ویني وسکای تو یې الله تعالی اور ترست وي چې دغه خو په دی کې د زمکه کې دا حکمتونه او فائدې پرتی دي او دا بغیر د فساد او د سب کو دمانه کیږي لکه چې دا ونه اره کړی نه وي نو دی نه دا خپل خپل سیزونه جوړیږي دارنګې چې دا حیوانات یې لال کړی نه وي د غوښې د لذت نه څو خبرېدلی هغې نه شي خبرېدلی غر کې خټین نه وي ډزولی په ماربل جوړېدلی نه شي کرش نشی جوڑے دے ماربلو نشی جوڑے دے و انسان دا فساد کی بیروانی کی دا کار دے چھ دے سر زمان دے زمکہ کی رابطہ چھ کم حکمتون دین آغا پس کی آپ اخکار کی قالون دے ویل اتا جلو فیا آیت پیدا کہے پدے کیا غصوک جروانے وکی پدے کی ویس فکو دیما او تو یہی ووینو لرا وینی وجہ کم دنو تو یہی وَنَعْنُ نُصَبِّهُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ دا فرشتی اظهار خدمت دپاره وي فخر نه کوي بلکې اظهار خدمت شاپور شیخ صاحب رحم الله تعالی فرمایل لکه یو نوکری یو سوي نوکر وي هغه ډیر خدمتگار وي نو هغه تا مالک وي شیر د ځان په شانتي یو بل وګوره تو به زما دا د حجرې دا کار کوي او هغه به د پټي دا کوي نو دی ورته ویلي چې زه خو خپل هم زما خشا کوم راوړم لکه بل نوکر ته ساجت دی هغه هم تنخوا غواړي بیا به لانجې نو د ده په دې را روان نوکر سه اعتراض نه دی په دې را روان نوکر څه نشته اعتراض نشته خبره باندې پوهېږي پر روان نوکر اعتراض نشته خود دې کم ده نو خپل خدمت وړاندې کول لي چې ولې زمانه سکوتا هي شوې ده زه خدام کوم دام کوم دام کوم نو که سکوتا هي شوې زه ه تلوسه دې کم ده نو اډر کې کمه نه راولم فرشتو وي نه نو نسبه به حمدک و نقدس منغه خو پاکي بیانو لګیایو او منغه ځانو پاک ساتو زانو پاک ساتو نو سه کمی شوه ده زمانگنا شه بل مقرر آئی کمی شوه ده وانا هنو نصابه بی هم نکام او منگا زان او منگا پاک بیانو سرزستای نستانا وانو قدسو لکا او زان پاک ساتو استاد پارا وانو قدسو نفوسنا لعجلکا او منگا زان پاک ساتو استاد پارا وانا هنو قالن والله تعالی و تویل انی اعلم ما لا تعلمون زه پوهیږم په هغه سبانه چې تاسو په نه پوهیږئ به تا حکیمانه جواب وي بیا وروسته حکمت ذکر کوي وعلم خلن دی وي زه پوهیږم په هغه حکمت چې تاسو په نه پوهیږئ زنه حکمتونه د الله د کارونو داسیو چې فرشتي وطن رسی په کوم وطن رسونه څه چللې به تیرا ساجت اعتراض ساجت نوی زنی دا اللہ دا کارونو حکمتونا حقیقت سوک نرسی فرشتی وطا نرسی حکمم وطا نرسو نسو چل لے بیادیز ہے عالمانو ندی آیاتونو پرانا کی انی آلمو مالا تعلمون زپوئے گم پاغبانی جتا سپن پوئے گئی ایو یعنی تانوی سے رحمہ اللہ تعالیٰ ذکر گئی یعنی چه کم یو سیز تاسو معنی او د خلقت نوائی و هغه زما په نسبانې باعث ته خلقت دی شو چې تاسو کم یوسید معنی او د خلقت وای چې لکه یفسدو فیها و یسفکو چې دی وروانکاری روانې وکړي دقه زما په نس باعث ته خلقت دی دی خو هم دقې له پیدا کوم دغې له زه پیدا کوم تاسو وایي چې فساد کوي نو صلح پیدا کوي چې وینې تویي نو صلح پیدا کوي دوام چې دغې له پیدا کوم که نه ځکه چې دی روانو کې فساد وکړي روانو کې فساد وکړي نو دی به فیصله را وړي حاکم لا نو که حاکم په خپله خوښه فیصله وکړي نو کېدای شي طرفداري وکړي په چې حاکم زما په قانون فیصله وکړي نو زما عدل به معلوم شي پوهنه شو جوړې زما عدل به څه شي معلوم شي په چې دوی روانې نه کوي نو فیصله به څنګه را وړي نو بیا به فیصله څنګه کېږي تانوي صاحب وایي وایي آبان جا روت کجا پستی باشد بهر کجا پستی باشد آبان جا روت هر کجا مشکل باشد جوابان جا روت هر کجا درد جوابان جا روت هر کجا رنج شفاان جا روت چه کم زائی او بچه کم زنو کزوی نو آغا زائی تا او بزی چه کم زائی کی گرانی نو آغا زائی تا جواب زی سوالی کم زائی نو جواب آغا زائی لزی چه کم زائی رنزوری نو دوائی آغا زائی لزان رسی خکیگی آغا زائی خکیگی چه کم زنو آغا زائی نو مطلب داو چه تاسو روانه نکاو تاسو چه کم زنو فسادونه نکاول زما قانون تشریعی داغه حکمت معلومه ده نه او داغه عادل او داغه کمال معلومه ده نه چې دا انسانانو کې سروانیو کې دیو حاکم ته ضرورت شي راشي او حاکم به قانون ته ضرورت شي راشي نو زماره طرف ته بس راشي قانون نو پته به ولګي زماره قانون دا عادل او دا عدالت تشریعی قانون به دغه ده زما څه شي زما مختار شي دای فساد کوي او روانه کوي دای نه ګناه کوي تر زما جلال فخار کوي تاسو باندې صرف زما جمال فخار کوي فرشتو باندې د الله د رحمت صفاتونه فخار کېدل خدای الله د جلال او د زور صفاتونه فخار کېدل انسان چې دی د الله صفاتونه فخار کوي د الله صفاتونه فخار کوي په انسان چې ګناو کی ندبان وقار راضی د الله جلال وقار شي او شکل لا سجد کی شکل لا سجد کی د الله جمال وقار شي الله او پر رحمت وکي په انسان چې دی هم اظهار د جلال او د جمال دی درېم دا ان یعلم ما لا تعلمون تاسو اطاعت کوئ نه نو سبحو سره لګو تاسو ټیک اطاعت کوئ اطاعت کوئی خو پتازو کی سوز نشتا پتازو کی سوز نشتا تاسو ما پسی کڑی گئی نا او تاسو ما پسی در دی گئی نا زدا سی مخلوق پیدا کوم چه ما پسی کڑی گی او در دی گی تاسو کی مین اشتا اطاعت شتا خو تاسو کی در مین سارا سوز نشتا تکا تاسو نا خلاف نکی گی نما رضا کولے نشی زه داسې مخلوق پیدا کومه چې ما په پټه پټه رضا کوي در دې دل کې واسطه پیدا کیا انسان کو پرنتوات کې واسطه کچھ کم نه ته کرو بیا د زړه سویلې دا انسان څخه پیدا کو د زړه سلا سویلا او درد لا چې دې په الله په څه کم نه سویو کی او دړمن شي چې وای زمانه زما مولا څه شوی ناراض شوی وای زمانه به زما مولا ناراضی او زی رضا کوم زی رضا کوم زه دې لپاره دا انسان پیدا کوم سلورم الا ما لا تعلمون تاسو عبادت کو عبادت کو په تاسو به چې کم کار دتا حواله شي نو حق کوي بل کوله پارش وونو ته قیام حواله دی هوونه قیام کوي ګټو ته سجده والد نو په سجدي پرتی دي پرندو ته چغاره والد رہی چغاره کی داسې یو انسان داسې یو مخلوق پیدا کوم چې د ټول عبادتونو جامع وي چې ودرېږي او ونه وي چې راټیټ شي او حیوان وي چې بزمکه پریوزي او ګټه وي او چې سبحانک اللهم وي لکه پرندر چې چرارې کوي د ټول مخلوق د عبادت جامع وي د ټول مخلوق د عبادت څه شي د ټول د پاره یو جامع هغه چې کمدنو پیدا کوم انسان چې کمدنو یو جامع وي هین دی عالم یقینا ز پوېګم باغ سبان دی لا تعلم چې تاسو به نه پوېګي تاسو کمدنو به نه پوېګي یعنی د ټول مخلوق یو جامع پیدا کوم مظهر دی انسان کمدنو دے مظہر المخلوقات تے فجانب دا بدن نو مناسب دے و سر عبادت او دے مظہر الخالق تے فجانب دا روح کی نو مناسب دے و سر خلافت اس پوشی بھی اب نہیں پوشی فجانب دا بدن کی دا انسان چی دے جامع الکائنات تے دا ټول کائنات چې دی دا په انسان کې شته ټول ارشه په کې شته زمګه په دغه کې دا خبره باندې پوه شو اسمان په دغه کې دارنګ دریابونه نهرونه په دغه کې دي دارنګ د غرونو سلسله دا په دغه کې دا ټول کائنات چې دی دا په دغه کې دي دا کائنات په دغه کې دي خاور په دغه کې دا کاني ګټ په دغه کې دي سرو سپین په دغه کې دي ارث په دغه کې شته ارث په دغه کې شته په دې دا ټول کائنات جمع کون کې دي چې ټول کائنات جمع کون کې دي او ټول کائنات د الله تابعدار او نه د الله څه شي دل عاجزي په کار ده عاجزي په کار ده نه عبادت په کار ده او په جانب د روح سره دې د کمنو د الله صفاتونه کار کول خلیفہ الله تعالی حاکم نو دې حکم کوي الله ډرونه کول دې به موږ ډرونه کوي خدای دا اډر به الله دا اډر دلاندې دا ته حکم به الله دا حکم دې سوي لاندې وي الله تعالی مخلوق ته خیرونه رسول دې به مخلوق ته خیرونه سکے الله رب العزت مخلوق ته شر نه بچاو دې به شر نه سکے الله رب العزت مخلوق تربیت ته دې به مخلوق سکے تربیت کی کون و ربانیل چه تشکی نشتی دے وجہ کنونو تربیت کی اپا جانب دو روح دو وظیفہ چی دا ناغا خلافت تے سوشے دے خلافت دے با دا اللہ اکون اخکارا کی شہر قرآن رحم اللہ زیاء النور کی کیا روایت دے کر کر دے ناوزائی رحم اللہ تعالی او دا حسن بصری دا بلاغاتو نا دے چی فرمائی لن يزال لله نصحاء في الارض عن عباده لن يزال لله نصحاء في الارض من عباده دا الله رب العزت پا فزمگه کی بندگان وی نصحاء سوق پی اغی یارزون اعمال العباد على کتاب الله دی با دخل کو تربیت کی نصحاء دی الله رب العزت مربی دی دی با مربی بی لن يزال لله نصحاء في الارض من عباده يارثون اعمال العباد على كتاب الله دیو د خلق دا اعمال د الله په کتاب سکی پیش کوي به فایذا وافقوا حمد الله چار کله دا غیر سر برابر وی خدا الله حمد به وی فایذا خالفوا عرفوا بكتاب الله ضلاله من ضل وهدى من اهتدى فَأُولَئِكَ خُلَفَاءُ اللَّهِ فَإِذَا خَالَفُوهُ شَكَلَ ذَا اللَّهِ ذِي كِتَابِنَا مُخَالِفِي نُعَرَفُوا بِكِتَابِ اللَّهِ اُبَ بِهِجَنِ ذَا اللَّهِ ذِي كِتَابِ ضَلَالَةَ مَنْ ضَلَّا وَهُدَى مَنْ اِحْتَدَى دَ غلط و غلطی بَهُ بِهِجَنِ او دَ صحیح خلق و صحیح خبر بَهُ بِهِجَنِ فَأُولَئِكَ خُلَفَاءُ اللَّهِ دَا تِكَمْنَنُ خُلَفَاءُ اللَّهِ دَا ذَا اللَّهِ خُلَفَاءِ ار سوک نوی او بیا داوم دا چې انبیا خلفا دا الله دی اغی بذات کی دا نور د انبیاء نو رسو چری ردی تا خلفا د پیغمبر ویل کی تدی وجن ابوبکر رضی اللہ تعالی تو ویل شو یا خلیفۃ اللہ یا خلیفۃ اللہ دا ابوبکر ورته وی لا تقل خلیفۃ اللہ بل قل خلیفۃ رسول اللہ وانا راضی به ما تخلیفۃ اللہ موایا ما تخلیفۃ رسول اللہ وایا او زب دی باندې سیما پدې خوشاله زګه دی شریعت د چانه زکړه نبی علیہ السلام نا نبی علیہ السلام وی خلافتا علی منهاج نبویہ نو خلافت وی علی منهاج او نبی علیہ السلام ویلو چې بنی اسرائیل ان بنی اسرائیل کانت تسوسهم الانبیاء د بنی اسرائیل اصلاح دا بچا کول انبیاء کولا انبیاء کولا لیکن لا یکون لا نبی بعدی و زمان پس پیغمبر نشتا و یکون بعدی خلفا زمان پس پا زمان خلفاوی زمان پس پا زمان خلفاوی نو نبی علیہ السلام پا جانشینه که باغی تی کندنو دا خلق و تربیت کئی نو دا انسان نه مالا دا انسان حقیقت داده شردین اپا لکی گی دا انسان نه نبی اینی آلمو مالا تالمون دس مخلوق پیدا کوم چه پید بار دا بدن با دا غزی مواری عبادت وی یا ایو الناسو بودو ربکم او پید بار دا روح دا غزی مواری دا اینی جایلون پی لردی خلیفا دا بدن پید بار با دا طول کائنات دیو تیخکارا کئی منس کئی او عبادت کئی نبا دا طول کائنات دا غی دیو تیخکئی او د روح په لحاظ وا زما ډیوټي کته بزما کا دا کوي چې زور ته سلام چې دا وکړ هغه وکړي شتا مکوونه دا باندې بیا د روح په داسې مخلوق پیدا کوم هین یعلم ما لا تعلمون دا حکیمانه جواب کو اوس کم دنو حکیمانه جواب کوي عالم ادم الاسماء کلها انسان له استعداد ورکو شاغ استعداد اغه فرشتو لور نکو فرشتو کې اغه استعداد نو دایره کې وایلې نو فرشتو منلا خود انسان فضیلت بخاره شو نو الله رب العزت اغه فضیلت څنګه نو خاره کوي الله رب العزت فضیلت خاره کوي نو علما ادم الاسماء كلها تفضیل ادم په ملائکو چه آدم علیہ السلام د زمکه د پاره د مصلح او د مربی په قانون د الله جواب خبرونه کوي په قانون د الله د زمکه د تربیت د پاره د زمکه د تربیت او د اصلاح د پاره د الله په قانون دا طاقت په آدم کې وو په فرشتو کې ولې د دې د چلاولو د پاره یو چې کم دنو معرفت د تبایعو په کارو معرفت د تبایعو چې دا تبایع او پیژنې لکه د اوبو طبیعت او پیژنې د چای طبیعت او پیژنې د شراب او طبیعت او پی جنی د میوی طبیعت او پی جنی د چاکلیټ او طبیعت کی او پی جنی داغي طبیعت څخه کم نه او پی جنی او دا زاری او چیز معرفت د تبایع او توجه کوی یو پکارو معرفت د تبایع وې کله کله زما خدا دت مره خیر کوئی کاغذ پر رکھ دیا ہے کلی جان کاله کې تحفہ ہے ان کو جو ہے صاحب کمال کې ما د خلیفہ باندې خبر وکړي بیا کتا چې ته پیدا کړ بیا ما ته وایي چې دا بلان کی کتاب کی وخه بیا ورپسې ګرځا کې دې شي چې د 500 کتابونو نه په کمو کې پیدا نه کی نو خبردار چې خلک خبره سوچ کړي بیا به څنګه نو ګرځا ګرځا ورپسې بیا به پیدا نه کی سوچ کوا خبرې تا او یادوا. نو یو خبره چې اصلاح چې کم دنو دیو معرفت د تبایعو، دویم اصلاح د تبایعو، د طبیعت اصلاح پکاروا. اصلاح بی سنگ کی گی، دریم انتظام د شرائعو، انتظام د شرائعو، او د دید پار آل آغا سوکتے چه آغا ما حلوی د پار چه کمننو د تبایعو متغیرو، او هر چه فرشتی دی نو آغای ندی قابل د تبایع متغیرو، او هر چه جناتو شر آغای غالب دی پا خیر باننے. د دې وجنه انسان ولا صالح شو، نور ولا صالح نو شمال خدا کافی عمر دی، خدا خو جوب دیږي نو لکه زما ده نه پوهه وجنه وګتشي. دا معرفت طبيعتونه پیجني او د طبيعتونو اصلاح کوي او د شرایعو انتظام کوي، دا به هغه سو کوي شاغه محل وی د تبائع متغیرو، شاغه باندې طبيعتونه بدليږي او را بدليږي، کله په یخنی راشي کله په ګرمي راشي، کله غصه شي کله چې کندنو نرمي، کله هغه وبوس کی نو موړ شي، کله چې وبنه وینو څنګهوي، کله ډوډۍ وخوري نو اوګوي، کله چې ډوډۍ ونخوري چې ډوډۍ وخوري نو موړ شي، کله مریض شي نو دوایی ولته وي پکار وي، کله مرچکه اخري نو تیش پکې پیدا شي، نو کله شراب وسکي نو دکې چې کمندنو تیش شي پیدا شي. دا کار هغه شو کول شي د زمکه اصلاح، د زمکه کې تبایع او متغیرو، نو د دې اصلاح او د ارضیات او اصلاح هغه شو کول شي چې هغه محل د تبایع متغیرو او دات محل چو دا حضرت انسانو، دا چه کمدنو ملائک نو، ملائک جو کا تون چه سن بیا کشان تیری، لا علم لنا الا ما علمتنا، من تگی نو تگی مارنو مارو، من که بل شه نشتا اغیب اوگی کی گینا نو مارو با سشی، اغیب تگی کی گینا نو خروب با سشی، اغیب تا چه کمدنو دا شاوت ضرورت نرازی موانساتو تا به ضرورتو سراشی، موانساتو تا به ضرورت سراشی، بیا صحیح استعمالو لو غلط استعمال اگر سه پیجنی انتظام نشرایو، صحیح خوراک غلط خوراک سه پیجنی، صحیح خوراک غلط خوراک سه پیجنی، اگر نشه ده پیجنی نو نشاور با سو پیجنی، دا خو انسان پیجنی چلکه تو خوشراب سکڑی دی گوان پی پیش کیو دو دنیا لور دا انسان پیجنی، پرشتی سا پیجنی، دا انتظام داو چه کمدنو آغا علم چه اللہ چارا ور کرو انسان لور کرو، اس قتل آسما و تار شیوائی کل هاو اکنو کل آنو چه بازی آشی نو بیا خلافت چلوولی چی، بیا خلافت سن چلی چه کل آشی نو آلو بری خلافت چلی، چه دا عبو پا خاصیت بوئی گی حضر اوڑا پا خاصیت نبوئی گی، بیا چه کمدنو سنگا چل بری چلو خی، چه ده خود سیزونو پا صلاحیت پوئیگی او ده بدو پا صلاحیت نپوئیگی، بیا ده زمک انتظام چلاوله چی، نا ده خود خواله معلومه ده بدو بدواله معلومه، ده خود خاصر معلومه ده بدو بدسر معلومه، ده استعداد اللہ پچا کیخو انسان کیخو، ده مطلب ده دال اسماعو کلا خورا، ده خور چه کمدنو فوائد نقصانات چا تا معلومه انسان تا، چې وی کنه نو داسي چلی، چې او ځای کې نو داسي، چې وبو پکې وایي خټه شي، چې پوڅه کې نو دا د کمندونو لوټه شي، چې بیا د کمندونو ور ورته بلکې نو د دې نه خصص شي جوړ شي، دا تلچاله ورته دا استعداد پچا کې خودل شو انسان کې، نو د آدم نشورو شرو قفولیت معصوماله د انسان نورو چل زکاو، نو کله کوی معلومه کړي کله چې کمندنو راسته معلومه کړی، د اوبور درا استلو چلځه کړي، نو روري ترقی کوله تر دې ځای تر هغه، دا تا اک استعداد آدم دی چې نن چې کمندونو هوا کې اوس پنې الوزي دا اک علم آدم دل د دې کائنات د استعمال چل دا لار بولله چا ته خود له انسان ته چې تب زما حکم بني او دا کائنات پستا خدمت کوي چې تو توای او بو توای لار را کو بو بدل لار سکی در کوي چې تو په خر سوري کې دې بدل لار سکی در کوي ته چې کمندونو دې دا پاړو نه بوټ ځان له جوړای جوړای بوټ دغه خدمت کوي خو ته زما سوکا د دې کائنات نه د چل د کائنات نه د کار اغستلو طریقه الله چاته خودلا دا نه چلنه ورته دا ساينس ته دي ته وی علم الاسماء او دې لپاره استاد ته ضرورت نشته کالج ته ضرورت نشته بس دا د کمزور د انسان په طبیعت کې پروت دی د دې لپاره وحی تاجت ها اوس دې اسماو کې کم د انسان لپاره موزر دی کم کې خیر دی کم کې شر دی فدله خدا طاقت پکې واچو خدای کې کم خیر دی او کم شر دی د انسان په خپل عقل پیژندل نشو نو ورکو ول علم الهدایت فای ما یاتینکم منی صرف له بول اسماء استعمال اول دا د انسان د حیوانیت جانب دی حیوانیت جانب دی دا الله تعالی دله نور عقل څخه ورکړو دا رد امتیاز دی د حیوانیت د نور حیواناتو نه ممتاز دی د حیوانیت د نور حیواناتو نه سده ممتاز دی د کی ایجاد ماده پراته را د کی تقلید ماده پراته را د کی ذوق جمال پروت دی د انسان لور کړو وعلم ادم الاسماء تهجت الله لستو بابونو کی بیا وای وعلم ادم الاسماء كلها او پویا کالا تعالی ادم ونمونو طول باندې یعنی د نمونو تش نمونه نه چې او بو او بو او بو راډ راډ راډ ټي وي ټي وي ټي وي ته نه تش نمونه نمونه شي نمونه نه د دې سيزونو خاصيات الله تعالی په دې ادم کې کی خودل دا ادم تخم انسان دی مطلب په انسانیت کې ادا سکړو فهم کی خودل وعلم آدم الاسماء ویا قال الله تعالی آدم ونمونو طول باندی ثم عرضهم علی الملائکه بیا الله تعالی فیصل دی سیدونو را فرشتو تا په دې امتحان واغس فرشتو تا فیصل نبی ویلم بیونی بی اسماء اولای خبر کی ما په نمونو دی سیدونو باندې کتا سرشتنی ای یعنی دی سیدونو فصلاحیت او فخاصیاتو میں خبر کی فرشتو عاجزی قالون ویوائل سبحانک لا علم لنا پاک دگنو منگا دا بس پیدا کولو نا تج کم دنو بس پیدا کول نکای سبحانکا پاک اللہ تو گورا نوری مخلوق عاجز دے عبادت چکم دنو دا غی عبادت داغی زمواری ندا عبادت داغی حق ندے بلکہ عبادت دا اللہ حق دے سبحانکا فاق دگرنو منگا ستا مناسب نشتہ علم منگتا مگر آگا جتا را کردے منگ کے نوے سنشو زدہ کولے دا سوچو نو منگ کولے دا سوچ پچا کے پروتے انسان کے ایجاد دا سوچ پچا کے پروتے فرشتے چکم کار والے شو اللی کنو بس اگئی لیکی لیکی بس لی کنو لیکی لیکن لیکی فتوی دا وریس شڑا مو شڑا شڑا شڑا دا غا چلتی و دا ولی شڑا تی چل لی دیکی دچ دا چل لی پوئی گی دی غرنی را وپرس که کنا نا پا دی نی پوئی گی شڑا بس پا دا شڑا بس با دا قیو کار چه کم و تاوالا کبسا کبانی پوئی گی انسان سوچ کولیش دیکی ایجاد دی بلکه دیکی نقلوم دی فرشتو کی نقلوم نشتا چلا کبلی تاو گوری چی دا پا رکو پراتا رزولی پا رکو نیم پراتا نا دیت اویلی تا سجده کوا با دا پا سجده پراتا را ایو پا رکو را دا پا سجده را نا کلوم نشی کولی ایجاد پکی نشتا تقلید پکی نشتا انسان کی ایجاد دی دی چی او گوری چی ار داو بودی کت دی او زب برا ایما دا کت او بابا برا سنگ راولا دا انسان دا سوچ سکی دا کئی نو دې ته کم دنو زګه خو قابل خو خپشه یو کنه وګوره یې غل چل ورته یې مطلب چل رانه که څوک کو کور غنوم لوند شو زګه خو څه شوه کنه دا غلطه د وجنه مغربن شو نو ایجاد کار نه کو نو زګه خو خپشه چې وګوره کارګنه او زلاند شو لکه کارګله چل ورته لکه مال او څل نو انسان کې دا ایجاد ماده څه ده پرتره دی وګوري نو دا خو چې دا څه شي کې داسې بر شي کته شي دا برنه به کته کوم څنګه را کته نه مړ دا زمون په دې مشران په خوا په باباګان او ادم علی السلام دې په دې خلکو دا سره د شپې څه شوی نه نه لوي دا غي دا ایجادات کړی موږ په تیار راغلی په تیار راغلی هغه ته شاور الله حکما وي دا غ په انسانانو کې څو حکما وي چې دې چې کندنه دا نیوی نیوی څه کول نور بلی هغه ته وګوي دا څه کړی دی نو دا انسان کې الله دا اخر دی بل په دې کې رای کلی دا جواز د ځان په فکر کې نه دی د سره دا سوچومي چې دا بل څه کوم پیدا وایي خیر دا خبر نه پلو د کې مصلحت کلی سوچ کې نور ته د کې شته دا ټول انسان یو استعداد دی دی باندې انسان ممتاز معلم آدم فارشتوی منگ بس پا یو پویگو منگ پاو کم پا یویو چه کم راتاو یا کاکو نور منگ تپتنشتا هلا ما علمتانا انکان تلالیم الحاکیم یقینا تی اللہ پویا فاری اسیزبانی او حکمت والام الحاکیم وگو شیئی فی محلی ہی یعنی هر اسیز پا خپل خپل زائک دی فدا اللہ ستاکار دی الحاکیم اللہ وی آدمو اے آدم خبر کدی را پا نمونو دیبان دی ظاهر ده چې په ادم ته وخلو فرشتو ته نو خلو نو یو شاګرد ته سبق وخایا او بل ته مخایا انو کم بیګټي چې کم ترې خول دی هغه بیګټي نو یو طالب ترې پرچی پرچاو خول چې دا سوال نه وګرځي راځي خپل ته نه خول ډایرکټ کې نو پرچو تا په دې پوهیږي کنه اوس په خود ګټي هغه څوک چې تا پرچا ته وښړی را ناغه و په پوهیږي ابل اجل ببر بر ګوري نا په دغه شانتی روان نستی دا چې کوم دنو مطلب نه دی دی علما ما کستا زو خیالي نو ماوی انسان کې دا پټ طاقت سره دا تو کومه پکې کارل لري ما بیا ویلو ما یزيد پر استاد تاجت نشته کالج تاجت نشته یونیورسيټه تاجت د انسان کې پخې او تدی وجه نرستو ٹکی راڑی انی آلم و غیب السماوات معلومی گی چه دا تعلیم ظاہری نو لیکا استاد و شاگر چه او بلتا سخی دا سنو چه دا تعلیم ظاہری دا غیب ہو دا یو پٹ استعداد ہو دا طاقت اللہ بچا کی کی خود پہ انسان کی کی خود دا طاقت پا پرشتو کی اس کتوائی چه لکا دا پا پرشتو کی کی خود دکھنا دا پا انسانان اصولی نکی دا پر انسانان دی که خودونو پچاکی اولنه که خود پرشتو که اولنه که خود نگو گوشتو ازتان تا پوشتو چی با پرشتو که ایخیوه مخیب با انسانانو که پرشتی با دی تا چی وای چی دا توت توتان کئی کنا دا بکیان اولی نکی دا بکیان چی توتان شروع کن دا بکیان آن دا بیام سو چیشو توت شو کنا دا چی کم استعداد دا چا دی انسان په یو سیز ممتاز دی او کج چاله ورکی فرشتي له ورکی نو فرشتہ څه شي شو انسان فرشتہ فرشتہ په څه شي شو بیا لکسود کا خبر ته بیا خلک سوال کی څه په در خپل ماته کی او کا دا تا باندې دی ویلی په سلم شریف کی چې دغه شي عوارض شی ذاتی عوارض نو لا یطلب بلیما عوارض د نوع چی دی ذاتیات د نوع عوارض ذاتیات د نوع نو لا یطلب بلیما اگر په لیم سره څوک تاسو کوله نشي چې څوک تاسو کوي چې لکه تاسو وایئ چې د انسانو له دوه خپې دي څوک پدې خپل ماته کوي دا خو ذاتیات شي دي ذاتیات چې کمندونو دي څوک په لیم سره تاسو نکري بیا هم چې کمندونو وایو انسان خلافت لا پیدا او پرشتي خدمت لا پیدا وي خدمت لدی استعداد ته ضرورت نو خلافت ته دي استعداد تاسو ونشي فرشتي خدمت لا پیداوی په انسان څه شي له خدمت لا او انسان خلافت لا پیدا او نو دا طاقت خلیفہ لا پکارو دا خدمت لا خادم لدی طاقت تاجت چکم استعداد هغه د 24 گریډ افسری هغه د فورمن د کوم فورما شری هغه وړو کې شي کلاس 4 کنا کلاس 4 نو دا چې کوم نو فورمن وته په توګه نو کلاس 4 لته کوم نو دا استعداد ته درست دی ها تک یو برتکیږي د لیکچرر په پوسټ او بل برتکیږي د فورمن په پوسټ نو د دې دواړو مېرټ یو شان دی یو شان نه ری کنا نو فرشتي خدمت لري او انسان خلافت لري کته وای چې لکه دا فرشتي ولي خلافت لري دا فرشتي ولي خلافت لري نو حافظ شیرازی وای حدیث متروی میں گو حضرات دار کم تر جو کہ کس نہ کشوت و نقشایت پہ حکمت کی معمارا دا جے کم دنو تقدیری رازو نوی دیکھے گوتے مواہا حدیث متربے میں گو واز راز دار کم تر جو کہ کس نہ کشوت و نقشایت پہ حکمت کی معمارا دا پہ اقل باندے پرانستلے کی گینا شیخ سادی وی بدر یا در منافع بے شمارس اگر خواہی سلامت بر کنارس بدر یا در منافع بے شمارس بدر یا کی بیش میرا فائدی دی اگر خواہی سلامت بر کنارس کغواڑی رو سلامت یا پغاڑا کرا پغاڑا ادری گا تے تقدیر دیر حکمت سنا دی دادا اللہ فیصلی دی پہ انسان کی اللہ رب العزت یا استعداد چو خلافت لے پیدا کرو فرشتی نا بس دادا اللہ رب العزت تقدیری سوا خاص یو سوال دی چې دا فرشتي د الله نه حکم راوړي او انسان له ور کوي نو دا قانوني تشریعي خود الله د فرشتو په ذریعه انسان له راوړي خبر باندې پوه شو نو انسان له راوړلو حیثیت لري او د چلولو حیثیت او کنه یو اتالیق اعظم نه او بل قاصد چې وړه راوړې کوي وړه راوړې اگر د خط نه خبروم نشي د خط کې سي پس هغه اصل صرف پاور کوي اصل پاور کوي دا استعداد او دا طاقت اتالیق اعظم سره مناسب وو مربي سره سو مناسب وو د قاصد لدی استعداد ته ضرورت بل دې صرف قاصد دی دې وړه راوړې کوي قاصد لدی ته ضرورت کتو وای چې جناتو کې خون چې کم دنو هغه کې هم دا استعداد څه چې د سمکه چې کم دنو دغه کی او قانوني تشریعي عملی کی نو موږ وایو هغه له شاګردۍ حیثیت شته او هغه له استادې صلاحیت پکی نو هغه شاګردۍ کوله شو او هغه استادۍ کوله استاد به انساني خود زکا چه دا غر شر پا خیر بانی غالب دے او د انسان خیر پا شر بانی سا دے ردی وجه نا انسانی دا استازه ایسیت لری او پیریانی چه کندنو دا شاگرده لری خود استازه ایه دا غیه نلری اس پیدا تپت او لگی چه پا انسان کی, پا انسان کی خیر غالب دے او پا جناتو کی شر غالب دے دا اوز جدو لی آدم دا غزه نبیادا شروع کی خال آدم و انبیهم بی اسمائن فلما انبهم فاو کی چه خبر کرل دی لرا و نمونو دی باندی تدی پا تاثیراتو باندی نو اللہ تاویل اینمی ویلی تاثرات چه خینام زو پویگم آپ پتو دا اسمانو دزمکی او پویگم پا آغا چه خارکا ویه تاسو آغا چه پتو ویه تاسو نو دی سو پتولو فرشتو سو پتول جواب فرشتو نو پت کری خدای استطرادن راوڑه دی دا قدرتی خبره لکزمکا او سشه ها او رو تو رو گورا دا سر تاسو بخفل ذکر کرد کنه ما نویل و تاسو سر ذکر کرد دیخکارا سر دا پت قدرتی ذکر کیگی لکا دا پت و سر ذکر کیگی دیتا استطراد وی شمول لپاره چه خبره پورشی بسو نور اغیس پت کردی نو دویم په دې کې دغه وخت کې شیطان ابلیس په دغه وخت کې اوپر دی کې څوک پکې ابلیس پکې نو ابلیس په زړه کې سپټاول هغه وی چې دا خلافت ماته شي حواله شي زمکه دا خلافت ماته شي حواله شي زړه کې هغه دال لرلی و او دې تسوله زور وکړو کوس په دې استو حقو اول ته دا تر دغه کولو نپلو نو دای ون خطه وتا ولکه په دې نه ته کولو چې وي بچ دې ډیر تابعدار دراشه د خلافت د تسکا حواله هغه وی چې دا مال په دې باندې راکې وي ساج شیخ ابراهيم الله تعالی فرمایل په بندر کې نه چانه سے قلندر نه هی بنتا تسبیح کے پیرانے سے پیغمبر نہیں بنتا بندر کے نچانے سے قلندر نہیں بنتا چھ سوک شادو گڑی نواغتا قلندر نشیوے لے او تسبیح کے پیرانے سے پیغمبر نہیں بنتا چھ سوک عبادتو نکے او تسبیح اڑی نواغتا پیغمبری نمیلاوی گی یعنی دا وحبی چیز دے دا خلافت وحبیو اللہ تعالیٰ چھ کمدنو وحبی طور ورکاو او دی دوی کدا کسبی دے وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم دا وسغ انعام راغ دریم تلوی خانه دان تړې وي تمهید باندې پوش وکنا دا ما دا دور دا دایاتونو دا سم تو دورر کې لیکلو وي تمهید للنعمت الثالثه دا ما غ تمهید تشریک ولا تمهید للنعمت الثالثه پدار دې دریم نعمت تمهید دې تمهید خلار سمول تو وي کنا اوس پی پی مانو آیا چې آدم دې دومره غټ کار له پیدا شو دومره غټ استعداد وته شو ها میلاو شو نو شاهی کارندولا آدم ته سلام پکار دې کنه نو خود وته وی چې اوس جدولې اوس جدولې آدم وایذ قلنا دومره لوی خاندان تړې دومره لوی مقصد له پیدا او دومره لوی کار شوه دې چ شاهی کارندو ستا سلام کړه دے نو ته بیا لګي او دې مخلوق ته سر کیټه دې انسانانو ته سر کیټه او دې چې کم مخلوق ستا خدمت لا پیدا دے پتا غیلا سر کیټه دومره دلوي خاندان سره او دومره کچا کار ته بخره ته نا عبادت د غیر الله دا ډېر کچا کار دے او دلوي خاندان سړي سره خایيږي تدلوي خاندان سره وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَأَوْكِ چومی ویل فرشتو تا سجدو کی آدم تا آدم تا سجدو کی دا درین نعمت ذکر کی وسرداک کارا کی چه شیاطین دا خلافت دا منصب قابل نو ذکر دا غی شر پا خیر سو غالب ہو گورا دا الله مخته دا الله د حکم انکار وکړو او د انسانانو خیر په شر باندې ست دي غالب د وګورم ورته پیرته نه ونه خوړې شو جاړي پیرته یو خوړې شو جاړي نو پدې کې په حکم د سجدا کې یا خدایا د سجدي په حکم کې یو حکمت ښکارا کول شیطان چې دا شیطان څه شي دین ته کمندنو حکمت آدم ته دشمن ښکارا کولو چې ته زما د خلافت خدمت کوي نو ستا دشمن بسو کی نو هغه ته کمندنو ورته ښکارا کوي دشمن ورته ښکارا کوي درن حکمت هغه دا دی چې د انسان تعظیم ښکارا کوي چه انسان چه کمدنو دیر معظم دے او دیر عزتمن دے داغی عزت کارا کئی پا کار دا چه دے دا غیر اللہ بندگی اونی کی سالورم حکمت دا دے چه انسان تا دل خلافت پا کار کے خدام کارا کئی چه تکالا ده خلافت خدمت کئی نستاب ملگری وسو کی ملائک پستا ملگری وی ملائک پستا سری دا وجه کمده نستاب ملگری وی او پراغلیم دی فرشتی تعاونیم پار وقت کی تعاون هم کړی دی، نو ستا تعاون چې دی دا او فرشتې کوي، دا د فرشتو نه هغه چې کم دی نو د تعاون او د خدمتو د هغې واده اغستلو، نو په دې طریقې ته هغه واده واغسته. دا د شاهي دربار داسې طریقې وی لکه هغه فرض کا یو شاهي دربار دی، پاوی کې بادشاه یو کس چې کم دی نو بادشاه یو کس هغه ولی عهد کی سکی ولی عهد کی، نو بادشاہ دی ولی عهد سره خطر وی، دی ولی عهد سره زړه کې سوی خطر وی چې په دې کمانډرانو کې هم خامخ چټوللی دې کمانډرانو کې اس نه چې زما سو خلاف بغاوت سکی فیموی چې زه خو نه تجربه کارې ما د دې جهاندیدنې ما د دې علاقې د سبانه خبر نه ما، نو ما سره ولکه په دې کې د امرسته څوک کوي چې ما ته بخې چې دا دادی دا دادی لکه دی ولیا سره دا فکر وی کنه مدرسې ته نوې طالب راشي زاړه طالبانی او استاد چې کمونه نوی طالب ته وي پاسه وي دا سلوي غونډه کې ښکاری تبه چې کمونه د دې امیري زمو لکه څنګه زمو ته پته نه لګي چې دلته بازار کم نه دلته کم په طالبان دي، ما ته خدا پته نه شي زه به څنګه امارت کوم، په دا زړه طالبان پاسې وي شابه دې په لاس لاس کې دي تاسو بره د مدد کوي شه بس هاي ټول را پاسې دې په لاس مدد ټیک دې زمو بره د سکو خدمت کو. نو ادم سره فکرو چې دا وسنګ چل کیږي الله تعالی شاهي دربار کې ته کمونو حکم جاری کړو چې ادم ته سجدو کوي، تاسو به چې کمونو د ادم برست کوي او تاسو به چې کمونو ادم سره په دې کار کې تعاون کوي ټول ویج بالکل به کو فسجد الملائکۃ كلهم ملائکۃ ټول چې کمونو ومنل هغه یې موږ به تعاون کوو ویلیم ني او کړیم ني فرشتي راغلي دي کني راغلي بدر کني راغلي ته خدای باندې ګام نه راغلی خونین کې نه راغلی په هر ډګر کې چې څوک د خلافت خدمت کوي صداغي نه تاسو کا چې فرشتي خدمت کوي کنه يهوديان ته کمنو هغه وي اوس وي اوس يهوديان وې چې زمونږ انسانانو سره جنگ نه کوي فرشتو سره جنگ دی قسم دې په پته لګي چې شذون را پاج ډز ډز ډزو کی او په سوون موږ مردار کی بیا پته نه لګي څه شي چې زمونږ دا اوس يهوديان دا و اوس يهوديان وې چې زمونږ انسانانو سره جنگ دی که فرشتو سره په حساب نه پويغو یو ټینګ تر دی او هغه باندې بالکل ګولې اثر نه کوي بالکل په ګولې اثر نه کوي دا څه ټینګ چې کمندونو آ جوړ دی او دا غي نه سي مجاهدین جوړی تی پورته کړی لګا سي اس جوړی تی پورته هیڅ پته مونږ دی حیران چې دا کم طاقت ته دی سره شدا چې کمندونو دا ټینګ کې والو زو حالانکه دا ټینګ خدای لوته نو دا الهی خدمتي الله رب العزت چې کمنو کوي ته فرشتو په ذریعہ دا تعاون کیږي فاسجدو نو دا حکمتونو وای قلنا للملائکه اسجدوا فاوت چې موږ فرشتو ته سجده وکي ادم ته تو زر دا وای چې وا سجده غیر الله ته خو شرک ته او د شرک نه لوی فحشا بلشته او موږ په قران کې ویل دي چې ان الله لا یامر بالفحشاء لکه تو خو منطقی کنه نو صبر کوبر برابر خو تعالی په خپل درځي لکه چې سجده غیر الله ته شرک ته د شرک نه غټه فحشا بلا نشته او ان الله لا یامر بالفحشاء او الله څنګه حکم کو چې وجود لري اته چې سجده وکي ادم ته توجیگانی مدیری دی یانی والا توجیگانی چلا پا مانا دی الہ دی اوزجدو الہ آدم سجدو کی اللہ تا بطرف دا آدم آدم با قبلشی او اللہ تا سجدو کی سجدو کی اللہ تا بطرف دا آدم چلا پا مانا دی الہ کا سجود املاک السماع لی آدمی کا سجود املاک السماع لی آدمی وسجودهم لله في تاويله ذم لام بمعنى لام وقتيه ده وجود وقت سجود ادم چه ستم ادم سجده کوي نو تاسو مل الله ته کوي وقتيه ده درم لام اجليه ده سجده او کوي د وجه د سجده د آدم نه آدم به امام شي تاسو به مقتدیان شي امام افضلی او جدو لاجل سجود آدم د وجه د سجده د آدم نه دا په لام کې توجیهګان شي سالورم ادا دا چې اوس جدون مراد اظهار دین قیاد دے کا سلام العاجم سلوک مراد دے سلامی پیش کی سلامی پیش کی سلامی ورتو کئی بل ادا دا چی دا سجدر تحیی دا سجدر عبادت اغا شرک تے پا اس دین کی نظر آوا اغا فخشا دا ناغی اللہ حکم نکی بل سجدر تحیی دا اغه ته شاته د علم او د تصرف عقیده نوي شاته وګړي د علم او د تصرف عقیده نوي خدا سجده تحیه وا آدم علی السلام ته فرشتو کړي وا یوسف علی السلام ته رونو کړي وا دا په پخوانی شریعتونو کې روا وا زمون په شریعت کې دا حرام ده زمون په شریعت کې دا حرام ده ابن کثیر وای نور وای صحابی راغی نبی علیہ الصلات والسلام ته وای ویزه فارس ستلهم ایران ته یسجدون لمرافضتهم شاغی و خپلو کمانډرانو ته سجدی کوله یسجدون لمرزبان اللهم خپل کمانډر ته سجدی کوله پانتا احق و انا سجد لک نو تڑیر حق داری چمونتا تا سجده اوکو تڑیر حق داری چمونتا تا سوکو نبی علیہ السلام اتوئی ارائیتا لو مرر تالا قبری اتس جد قطر ما پا قبر تیری کی بیا پا سجده کئے اگو سجد نجی نا قبر تا اوکو سجده کو خوصنی بریلیانو غیبو سجده اوو صحابی و تاوی نا نبی علیہ السلام پویا کو چې بچا مرګ راځي نو هغه قابل له سجده نه دی او د سجدی ر تحیی اجازه ته ورو واره نه کو او بل حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایل لا كنت امر احد ان يسجد لاحد لا امرت النساء ان يسجد لازواجهن كما شرط حکم کول غیر الله در سجدی نو ما با زنانو ته ویل چې خاوندانو ته سجدی وکړي نو دا حرام دی صحابیاغ نبی علیہ السلام تو ہوئی منکی او تن بل سر ملاوی کی نو آیان حانی لہو چٹی کی بوتا نبی علیہ السلام متوین دا دی وجنا زن خلق عالمانو سر لاس ملاوی نو ٹیٹ شی تر نامو پوری نامو پوری ٹیٹ شی بیاو اللہ سکول کی دا خلق چسن ٹیٹی کی نو ڈائریک والا لاس نیول پکار دی او پویا کول پکار دی ورتوی چی ٹی ٹی دل جائز نی لاس کول اول نعلم جائز دی خل لاس پسی با ٹی ٹی گی نا لاس پچه کمدنو زان تر اوچت کی نو خل بے لاس پسی با نی ٹی ٹی گی را تر نامو پوری ٹی چی او بیا پیرانو سر لاس ملاوی پشتاشا ٹی ٹیم را دی او شاشا بان میرا روانی دا حرام نی دا بالکل حرام نی البته خیر د نیا د کټ کې ناست ده او لاړلی والله او باید ته څنګه او غ دی چې کمو خکلی نو د خدمت په نیت په تټیږه دکه ته سبا ته وای چې پاسه ګانان را د خدمت په نیت دی هغه چې کمو د تهحیي په نیت کې ټیدل نه دي هره تعظیم په نیت نی هغه وای چې باید آسان لکه هغې ته آسان هغه جدایی او د استاد او د عالم خبره جدایی هغې کې نیت د چاوي د تعظیمي د تعظیم په نیت کې ټیدل جایز نه دي نو نبی عليه الصلاه والسلام ورته وینا نه بچيږي دا حرام دي احکام القرآن کې تانوی رحم الله تعالی ذکر کړی دی چې دا حرام دي دا د کمندونو حرام دي احکام القرآن د تانوی رحم الله تعالی دا رنګ نورم طول کتابونو موزه القران کې شاته وي هر دین اوس نو کې استدلال کوي هغه طويل پکار دي چې خور سره نکاح کاوه ځکه د آدم په شریعت کې دا جایز و یا د ماسی سره د ترور سره نکاح کاوه ځکه د یوسف په شریعت کې دا جایز و دا غیر شریعت جدا احکامات او زمون د شریعت جدا سری احکامات تی تو په دې باندې نور نقیاس کی نو سجده کول رکوع کول یا ځنې خلق په ځنو علاقو کې رواجی او په خپو باندې پریوزی نو دا جایز نه ني یا استاد په کورسای کې ناشتی او طالب راشي دا ته په تحیات وکینی او هغه چې کمندونو ول سنگنان خپلې او تیت شي وتا دا هم چې کمندونو جایز ني سنگنان ول خپلې تیت شي وتا دا چې کمندونو جایز ني وای قلنا للملائکه تسجدوا لآدم فسجدون سجدا وکړه هر ټول سجدا وکړه الا ابلیس مگر شیطانو نکړه ابلیس هغه دې کمندونو بلد گرفتارای ته وی او نا امیده ته وی مبلیسون نو ابلیس دیر نا امیده لکا ادریس لکسرت درسی ہی دا افعیل دا دی کمدنو مبالغی وزن رازی تا با ارشاد سر کیویلی افعیل دی کمدنو ادریس نو دیر نا امیده دا اللہ تعالی نا د انکار وجه سوا آبان افراتی اوکا کرکا اوکا زبا خورو تا سجده کوما ایبا آغا انکار تا ہوئی چه سرد نفرت نوی وست اکبر او زانی موتفر اوگانو زانی اوچا تو گانو تکبر چه کمدنو شیطان تباکو آدم چو استغفار کرد مقبول شد ابلیس چو استغفار کرد مردود شد شیخ سادی وی زخا کا فریضت خداوند پاک تو اے بندہ افتادگی کن چو خاک زخا کا فریضت خداوند پاک اللہ خور نہ پیدا کرے نو تو اے بندہ افتادگی کن چو خاک توم چه کمدنو عاجزی کوا عاجزی لوی دولت تے اب آوست اکبارا دو تانوی رحم اللہ تعالی زنی کتابونا اغاڈیر مفید وی دارنگی دی امام غزالی رحمه اللہ تعالی دا اخلاق و دا اصلاح دا پارا منگا اخلاق زمن پا نصاب کی نشتا تا دی وجنا دا مولاو دا طالب نبا دا اخلاق بل سکنوی الا من شاء اللہ با بکی ہوئی سوک دا کورن لسخین و گزارا کئی نورمون په مدرسو کې اخلاق او اعمال نه خایي دا زمونږه نقصان نه لوی لوی عالمان چې کمندنو حسابونو تناستي حضرت شاه ولی الله رحمه الله لیکلي دي چې ما دوره حدیث تر استدلمه نو ما د اخلاق او ټول کتابونو د خپل والد محترم نه ویلو نن زمونږ طالب د اخلاق او کتاب پیژني هم نه چې اخلاق څه ته وایي او بیا په خوا به پنامه ویل کېدله پنامه د اخلاقو کتابو ګلستان ویل کېده پای کې اخلاقو بوستان ویل کېده پای کې ټول اخلاقو ټول پکې اخلاقو دارنګي مسنوي به ویل کېده پای کې ټول اخلاقو ورسره نور کتابونه مطالعه کول یا ځینې کتابونه د اخلاقو اوس چې کمندنو تاسو د مطالعه ډیر شوقین یې ماشاءالله کنه د بد نظر د خدای تاسو سره زما وساتي دا د کمندونو لکه مطالعه کم از کم اوس کول پکار دي ا کتابونه اردو ته ترجمه شوی دي مواد ډیر دي خو د کتو والا شوق نشته کتو والا شوق نشته اخلاق العلماء د اجوري دي زمون مفتی سے محترم د 400 شایع کړو دارنګي د اکمال الشیم نے شریعت و طریقت دا حضرت ثانوی رحمه الله تعالی دے آداب المعاشرت تے آداب المباشرت ورسو گوری خو معاشرت پکم گوری آداب المعاشرت دا ثانوی سید دے دا امام غزالی الاربعین نے اردو کی ترجمہ تبلیغی دین پنم شویدہ عربی کی الاربعین دی امام غزالی ایوہ الولد دی دا سنور احیاء العلوم نه کیمیا سعادت تا سړی چرته وګوري نو فائدہ کوي د ځان د اصلاح لپاره د جمعې تقریر لپاره په خپل پکې مواد راځي اګه او استاد علم کې یادی کی ماشاء الله استاد حسین نه لکه سم مقناطیس ته کړو انو یادی کی با خلاک خبر ادا دا چې دینه لګزان خبر اول فکار دی اخلاق او باب کی منګا زیرو غنتیو زیرو نوم لګلان دی زمنګا مفتی صاحب وی مدذله العالی وی موږ لا الله لویه مساله را کړه د توحید لوی اخلاق ولا فکار دی د انبیو لوی اخلاق ولا فکار دی د انبیو کله کله زمنګ د بد اخلاقو د وجنه مساله د توحید چې کوم نه آغا خلق بیا نه قبلې بیر دی مولا خبر زنا ورم پیغمبر ته وی قول له قول اللینا دا خو اخلاقی خبرې دی قولوا للناس حسنا اخلاق دې لوی دولت دی الله دې مونږ ته نصیب کړي ولوی اخلاقو کې تواضع دا لوی اخلاقو کې تواضع دا ابا انکار کو استکبرا هغه سورته اعراف کې ویلو چې قیاس او کده نس مقابله کې روح المانی ذکر کړی دی وی اذا لم يكن عون من الله للفتى فاول ما يجني عليه اجتهاده اذا لم يكن عون من الله للفتى شکل د خدای مدد هغه حل نشي ملګری نشي د بندا سره فاول ما يجني عليه اجتهاده اول زیاته چې په د باندې کې نخپل اجتهاد کی غلط قیاس شروع کی دغه کمنو غلط قیاس وکړو غلط قیاس وکړو او تکبر یو کزان معتبر وګڼو عاجزی لوی دولت او دانچو در زمي پنا شوت سر شاه سرسبزي بوستا شوت کدانا خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے ابا واستکبر فکان من الکافرین او د کافرانو نه پهلم د الله کې او د سجدی کار شو نسواره من الکافرین شو د کافرانو نخکارا اوس کار شو حکان خپل معنی باندې مازیم صحیح دی او نسواره په معنی هم صحیح دی حکان من الکافرین دیو د کافرانو نه پهلم د الله کې او شو د کافرانو نه اوس کار شو فقلنا ادم اسكن انت وزوجك الجنه داوس کرام ادم خارکی دشمنی د شیطان ادم دا شستاج کمدنو دشمن هغه شیطان نه چې د الله رب العزت حکم کې رکاوټ شي کی نو بس هغه شیطان دی د ستا دشمن دی ستا دشمن دی دویم چې دی داغا خیریت دا آدم خکارا کئی چوگو را شیطان او گناو کو پو گناہ فخرو کو دا اللہ دا حکم خلافو کو پو خلاف فخرو کو اوزان لے دلیلو نوائل نو شیطان او پیریان دا دزمکی دا خلافت قابل نو زکر دا آغی شر غالب دے پا خیر واننے او دا انسان خیر غالب دے پا شر فقلنا يا ادم اسكن او مي ويل يا ادم اسيغت او بيبي دي فقلا من ادا تمهيد در روان سالورم استان تفتلقا ادم من ربه او مي ويل يا ادم اسيغت او بيبي دي په دې باغ کې په سره یو باغ شو کا جنت الخلد نو دي ادم عليه السلام مل مستياله تلو چې په عمل و ته سړې لاړ شي په بیا ته نه راوځي او کامی او باغی نوی دی منگ تا ضرورت نشتے چی منگ اتعین کو روح المانی وی الاحوت والاسلم هو الکف عن تعینها الاحوت والاسلم هو الکف عن تعینها خخام خال شوقی او گوری نهادی الارواح الى بلاد الافراح لحافظ ابن قیم کتاب دے جنت مبارک یې لیکل لري هادی الارواح الى بلاد الافراح باغی کې په دې بحث کړي دی بیا وګور ځان له واځو جو کل جننه واکلا اخرى من هذ دینار غدن فازادای چې کوم ځای تاسو خوخوي یا غدن پریمانه چې څومره خوري حیثو شیطو ما چې کم دی خو خیستاسو و یو پابندی دا امتحان فلا تقربا دی شجرا او منی زکی گی دی بوٹی تا شیب دا ظالمانو نا سوال بوٹی تا نزدی شوی او کنا ہاں وی تو بخور بوٹی خوڑلے نو نچی بوٹی خوڑلے ہو اللہ تو ایک بوٹی دیو خوڑنو ظالم بھائی او دی سپارے پاخر کے رازی لا ینالو عهد الظالمین او دا آغ لاندی مفسرین وی چو و ظالم لا یکون نبی ظالم پیغمبر نی او پا دی اتفاق دی چو آدم علیہ السلام پیغمبر دی تو چو دی تو گورو چو و نای خوڑل دا نو ظاہر کدار چو ظالم شو پیغمبر سنگ شو یو جواب اغا دا دی چو دا تقربا کی نی شوی دا او نهی د فعل اختیاری نه ده نمانه ده ده ولا تقربا دی شجره او د قسم نزدی که گی دی بوٹی تا فتکونا من الظالمین شیب ده ظالمانونا و ده قسم خنون نزدی شوی قرآن مجید وی سورتی فاها کی فانسیا ولم نجد له آزما فاها یو سلفی لسم کی دا غیر شویو ولا تقربا من ذکیږي د قصتا کده قصد نه زی شوې نو ظالمان وې بیم جوابدارې چې دل د ظلم اصطلاحي نه مراد لغوي نقصان دې نه مراد دې ظلم شرعي نه مراد لغوي ظلم مراد دې یا تعبیر دا زوګه چې ظلم کلی مشکک دې معمولی خون ته کې د سړی خپو خوږي نو ته ظلم وي دلته هغه ادنا مرتبه مراد اعلی مرتبه نه ده مراد په معنا دا ده او منې کېږي دی بوټی ته شیواز خپل کمی کوونکو نام تاویلات کې ماتوریدی معنا کړی ده من الظارین انفسکما من الظارین انفسکما خپل ضرر بای خپل ضرر بای تو رسی کمی بوشی فتکونا من الظالمین ظلم پا مانا دا نقصان سورت کاف 33 کم وی فاطر 23 کم وی دیر زائنو کے ظلم پا مانا دا نقصان رازی فتکونا من الظالمین شیب تاسو خپل کمی کو انکونا پل آرام اور راحت پا کم کئی دا بوٹی تعین چی دے ندام من فضول العلم ابن کثیر وی ولا علم عندنا بی ای شجرت علی التعین فدی منتا پتا نیشتے چدار اسو بوٹے ہو تعین و شجرت من فضول العلم دا فضول علم نی بس علم و شجرت الخیر و الشر و خیر او شر به معلوم شو نور نمونو تاجت نشته دا زائنو کی ابن کثیر کله ذکر کی فی ابهمو ما ابهمه الله و رسوله پت پرید یاغس چه اللہ پیغمبر پت پری خودلی دی فاتکونا من الظالمین شیبت آسو دخل کمی کونکو نام فاز اللہم شیطانو نوقو یول دیدوارو لر شیطان فاز اللهم او خو یاول دې دوارو لره شیطان زلت خو یاول ته لیکيږي قران کریم دا نو وي چې ادم ګناه کې گرفتار شو کوئی فاز اللهم وی خو یاو شیطان وسوسه واچولي فاکم راضی عرب کې مرضی نو ادم علیہ الصلات والسلام هغه دې کمندنو او خوایدو قرآن کریم دا تعبیرو کو عالمان ذکر کئی چه ده پیغمبرانو نه یو کارو شی او داغی شکل دو گناوی نمونگ با داغی تصو آئیو گنا بوت آئیو کنصو بوت آئیو وستامی حاشی حامیم ذکر کری دی یو قول داده چې دې ته ومنګ زلات وایو عالمان د ماورا النهر وي چې دې ته ومنګ زلات وایو خوایدل یو سړی وخوریږي نو هغه قابل رحمی نه کې قابل اعتراض زلات به ورته وایو دویم قول داده چې مونږ به وایو چې فعل الفاضل وترک الافضل فعل الفاضل وترک الافضل افضل دې پاتې شو او جائز کار وکړو درېم ترک اولا به ورته مونږ وایو لکه دې ده کې اولا احتیاط وو او د آدم علیه السلام نه احتیاط پاتې شو نو ترک اولا به ورته وایو چې اولا ته نه پاتې شو او جائز کار یې وکړو دس کار چې دی په نظر سره انبیاو ته ګناه ښکاري غلطي ښکاري خو بل څوک چې وکړي نو هغې ته اړو غلطي نه ښکاري کېدی شي هغې ته نیکي شي لکه وایي حسنات الابرار سیئات المقربین عام نیکان ځنې نیکۍ وي چې عام نیکان یې وکړي نو که اکه مقرب سړی وکړي که نه نو هغې ته ګناه وایي او غلطي ورته وایي شاپور شیخ صاحب رحمه الله تعالی پر دې مثال ذکر کاو وی لکه دو طالبانی یو طالب استاد سره ډیر پاتې شوی خدمت ډیر کړی هغه بلوم چې کمندو مدرسه کې وخت ډیر کړی د میلمنو په طریقه طالبان مختلف قسمونه هغه وخت ډیر کړی بیا دا طالبان دا یو طالب هغه د کمندو کال پس د استاد ملاقات لرشي دا چې کوم طالب په مدرسه کې د میلمه په شان وخت تیر کړو او کال پس د ملاقات راشي هغه استاد ته ډوره خوشاله ماشاءالله چې تا مونږ یاد کړو الله دې خوشاله کړه چې کوم طالب ډیر خدمت کړي هغه چې کال پس راشي نو استاد ته داسې وګوري چې دا یو توګه چې ما خپل نه راځي کال پس راځي د خوشبي دلته څنګه وخت تیر کړو کال کې دې زموږ خبره اخلي وز د یو طالب کال کې راتلل هغه ته استاد سمته دي خوشاله دي او د بل هغه کال کې راتل پس راتلل هغه استاد غلطي غني ولې دا یو چې کندنو خاصو کې او مقربینو کې او د بل عوامو کې په دغه شانته د الله بندگان دي انبیا مقربین دي نو کزنه کار راغې نه وشي هغه غلطي حسابيږي او کدغه کار عام عبادت گزارو کی داغی ندی کی سازی حسنات الابرار سیئات المقرن دا مطلب دی نو دیتا ترک اولا ہوئی دا دری مذہبون دالیمان دری مذہب سلورم پکی نشتا چی دیتا بمنگا گناہ وائیو دا دا گند استاز مذہب دے گند دے گند دے مالیم سب نم نرازی کو سوک بھئی حکمت قرآنی و کتابی چی تلکل ہے ما خپل دک قضای پکې قتل له نور مینه دی لیدلې او نه را فرشته خدا قضای پکې راته یو ملګری خوله ناغه وای پدی ځای صاحب ته حکمت قران چې پیغمبر نه وړو کې ګناه کیږي او وجوهات ولوي چې دا به خامخا باندې چې وړو کې ګناه کیږي دا دې چا مذهب نشته چې پیغمبر کار ته ګناه وایا گناہ و تمو آیا دی دا صورت دا گناہ دے لکا آسوا آدم و رب ہو دا صورت دا عیسیان دے صورت دا چاہ دے دا عیسیان دے لکا یو سڑے روجہ کی پیئے روانی اوبو اس کی نو روجہ ماتی دل ستا ہوئی چھ مفتر جوف تاو رسی اصول المفتر الالجوف چھ گیڑی تا سشے لاد شی نو پنی روجہ سکی باتی کی نو لغوی تداوی لشکانا چه افتر زیدن لغوی افتر زیدن چه دو زید گیردی تا او بورستی دی ور سره اصطلاحی دا ویل شي چې ولم یفطر روزه ما فنه دا افطر ولم یفطر ویل شي کنه شي ویل افطر او به ګیړې تلاړي ولم یفطر روزه ما تا دغه شانتي عصوا ولم یعصي عصوا ادم حکم سر ته نه راتاو ونه اخوړه او ګناګار نه دا عصوا لغوی دی دین خلق چې کمندنو غلط شي دا عصمت د انبیاءو هغه د کمندنو مسلم د آل سنت والجماعت پنیز مسلم نه شاغی وی انبیاء معصوم نی د پیغمبران مخکوم او رستم نبراس عقلی وجوهات هم ذکر کړی دي نه یا لس وجوهات ذکر کړی دي د شرکای شرح دوم نه نبراس لاټین دا اوس کو ختم دي تم ختم دي لاټین تمونه نشته اوس یو پی سی دیو لاټین ختم خدا فازلهما قران مو وی خو یول قران کریم چې ګمندنو ادم ته ګناګار نه وي فازلهما شیطان وانا نو وی خو یول دې دواله ر شیطان انا د وجد دی ونینا دا هم سببیه دی انا د وجد دی ونینا دا قران کریم کې نور زاینو کې مراغله دی هم سببیه ان نقول الا ترى كباز الهات فما نحن بتاركي الهتنا عن قولك عن قولك ذان اجليري الا اما ويدتين وعدها اياه فما كان استغفار ابراهيم ندغشان في سوره الصاد كم نے اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حال تان اعراض لنه دي ان اجليه دي فاز اللهم شیطان هو خویل دی دوار شیطان دو وجد دیونی نا فاخر جومان راوی اصل دا دوارا ناغ سنا چودی پر دیکی فقل نابی تو نومی ویل زی لار شی دا دی کم دنو اول حاکمانو ای بی تو باز و کم لباز دا سزا دا آدم ندا آدم زمکی لپیداو دا خلافت دا زمکی لک جنت لا او اینی جایل برر خلیفہ حضرت سندی رحمه اللہ تعالیٰ وی پی جنت چڑوانے کیلئے کوئی بہانہ ضروری تا کانا خام خا جنت پا پری خودل پکارو ملاغی نظر آئی سر دو پارا دائی و طریقہ شوا دور آدم تو خودل چه تا خلیفہ اینو چه زمان حکم پاتی کی گی نو جنت نبا پلا کی گی جنت نبا پلا کی گی دائی و تا چه کمدنو خودل قلنا بی تو انسانانو تا خودل قلنا بی تو مارتو علاق شی بعضو کم لباز نازو زن وستاسو د زن زپار دشمنانی دنیا کی بداوی دشمنی بوی ستاسو جوان کی بداوی یعنی مطلب زن انسانان با شیطان پا طرفی او زن مد رحمان پا طرفی نو ستاسو کی بدا یو بل دشمنانی ستاسو اولادنو کی بعضو کم لباز زن ستاسو زپار دزنو با دشمنانی او تاسو را پزمان کی مستقر رن زید آرام بی یعنی دا د همیشه پاتې کېدو ځای نه دی مستقر رونه وته وي فمتاع الاین او فائدہ غسلی تر واه مقرره یو لږ وخت پورې او فائدہ واخلي فمتاع الاین یعنی تر مرګ پورې فمتاع او فائدہ غسلی الاین تر واه مقرره پورې متاع غسلی چې یو لږ د فائدې لپاره خلک استعمال کی او بیا وګرځي نو متاع دا غره مطلب ضرورت ته اغا دنیا معنی پورا کام فامتاون او فائدہ رسل دروا مقررا فطلق آدم من ربی نزدقل آدم علیہ السلام دخل ربنا دادرین سالورم احسان ستاسو دو بابانا کوتاہی او کمین شویو ناغمی وطم آپ کو سرنگی تاسو کدنی سزار جوڑوی دا اللہ سرا یعنی نعمت الابا نعمت الابنا دا آباو نعمت دا پلارانو نعمت دا نعمت پچاوی و بچو باندیوی استاسو بابا سرم احسان کڑو استاسو کمدنو دا احسانو منی فطلق آدم من ربی او دی قتل آدم للو استعداد ورکڑشی و توجو فعلم آدم الاسما لو استعداد ورکڑشی و خو د الله رضا کولو چل ولا نه ورته هغه بغیر د وحی نه ونه شو هغه بغیر د وحی نه ونه شو مطلب ضرورت وحی چې انسان وحی ته څه دی وحی ته محتاج دی ځکه دنیا ته راځي خلافت لا او د خلافت مطلب دی د الله د رضا مطابق کارونه کول چې اصل او بادشاه خپا نشي هغه ناراض نشي خدا غر عذاب بغیر د وحی نه کېدلې فاتل قادم مزداق علی آدم علیہ السلام نفل تربیت کو ان کی نا اللہ والا تربیت کو فاتل قادم مزداق علی آدم علیہ السلام نفل ربنا کلمات انیو سو خبری ہاں خبری صورت عراب کی ہوئی شاء اللہ رب السیس نمبر آیات کی شربنا ظلمنا انفسنا وائل لم تغفر لنا ترامنا دا نا آدم نزلس ہوئے ہو اللہ تعالی اور لوہی راو لے گلا موتی سمجھ کے شان کریمی نے چل لیے خطرے جوتے میرے عرق انفعال کے موتی سمجھ کے شان کریمی نے چل لیے دا دو آدم اوخ کی چوی نو دا ملغلری وی دا اللہ چې کم دنو ملغلری او گن لی او دا غیر کلمات جوڑ کرو دلے ورقل دا دا آدم دا زلاغ سویو دا زلاغ دردو اللہ تعالیٰ والا کلمات ورقل دا آدم بجرل دیر فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ دَرْدَ دِل کے واسطے پیدا کیا انسانوں کو ورنہ تاک کے واسطے کچھ کم نہ دے کر روبیاں تابدارے لفرشتی ڈیرے وی کو انسان ضروری سویل پیدا دے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ کلمات یو سو خبرے آ کلمات سودی کم خبرے وی صورت آراب داغی وضاحت کڑے دے زنی اور روایت ذکر کرے مستدرک دا حاکم شلما اقترف آدم والخطیہ قال ربی اسألوک بحق محمد وی آدم علیہ السلام اللہ تسوالکو شلما اسألوک بحق محمد اللہ تعالیٰ تووی وی کیف عارفت محمد دار سنگاو پی جندو قال ربي انك لما خلقتني بيدك تجز پیدا کلم اما کی روح پکواو رفعت راسی ما براو قتل فرأيت على قوائم العرش مكتوب لا اله الا الله محمد رسول الله دارس باندې لیکلو دارس په قوائم باندې لا اله الا الله محمد رسول الله الله تعالی ورته ویاو انه لا حب الخلق الیا دا ما تدیر محبوب دے ما تدیر محبوب دے حاضرو کی بیاوی لولا محمد لما خلقتو کا حاضرو کی دی لولا محمد لما خلقتو ما بین السماوات والارد کدے نوے نتو منوے پیدا کرے او کدے نوے نزمک آسمان منو پیدا کری دا منو پیدا کری دا روایت مستدرک دا حاکم نقل کرده و سره ویلی دی صحیحون علا شرط الشیخین دا روایت صحیح دی از بخاری و دا مسلم پا شرطونو برابر دی نبال عزوی صحیحونی و توموی اوی علا شرط الشیخین دا بخاری و دا مسلم پا قواعدو برابر دی بدنست دی لکه دا بخاری و دا مسلم روایت امام زاہبی آغا تعلیقات کڑی دی و مستدرک بانے دا پاسا او امام زاہبی پا تذکرت الحفاظ کی ذکر کڑی دی او امام زاہبی شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی شاہ ولی اللہ سے زوئی و بستان المحدثین کی نقل کڑی دی دا د شاسب دا عبارت امام زهبی دی هغه پارسائی کې ذکر کړل دی نو هغه فرمایي شاسب ذکر کړی دی دار مستدرک احادیث بسیار است مستدرک کې ډیر احادیث دي خو ځینې احادیث داسې دي کې به تخریج انها مستدرک معیوب گشتا شداغي به تخریج مستدرک باندې کوم نو اعتراض راځي مصدرک باندې اعتراض راځي او بیا وی چې امام زاهبی ویلی دی چې دا با تصیح حاکم غره نشوید تا تعلیقات زاهبی ندیدا چې سودی دی امام زاهبی تعلیقات نویلی دلی نو چې امام مستدرک کمسیستا صحیح وی حقی بانی بند دوکا کیگی ور سرا لاندی او گورا چه امام زاهبی و سرا سویلی دی که حاکم یو حدیث تا صحیح ویلی پا دیبا دوکا کیگی نا چه سو دی لاندی امام زاهبی ندکتا لی که امام زاهبی وی چه آج صحیح دی پا بیا باغا صحیح وی خو امام زاهبی نو اس پا پوسکو دی حدیث بارا کی رضی حدیث بارا کی امام زاهبی لاندی لکلی دی قلتو بل موضوعون قلتو بل موضوعون اغاو ارتا دغنوی زغیبون نوی اغاو ایداد جمعی رشپی کی سچا جوڑا کلی دا دا چاچه کمدنو جمعی کی وزگارو نکولی قیسیولی کلا او پا نبی علیہ السلامی ورو تا پلا دارو حدیث دینا دا اخپلا جوڑا کلی دا قلتو بل موضوعون فی زوام جنانا دا ځان جوړ کړی دا ځان نه جوړ کړی دا او دی کې عبدالرحمن ابن زید ابن اسلم نه او هغه ول پلار نه موضوعات نقل کول عبدالرحمن ابن زید ابن اسلم او بل راوی بکی عبد الله ابن مسلم فاری دی هغه به اعتماد دی دا روایت بالکل صحیح نه دی تا کلمات و تشریح قرآن کڑی دا بل عدیز و قرآن نا خلاف تی ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق او دل تاوی لولا کا لولا ہوا لما خلولا محمد لما خلقت ما بین السماوات والارض دا دو قرآن نا خلاف تی دا عدیز صحیح ندی کلمات دینی و سو خبری فتاب آلینو اللہ مہربانی اکڑا پاغ باندی اللہ مہربانی اکڑا پاغ مہربانی پا آدم مخ کیوں وا وہ قرب دو قسمی یو قرب عبادتی او بل قرب ندامتی یو قرب ندامتی او بل قرب عبادتی یو اللہ تنزدی کی دل پہ عبادت تھی آدم مخی پہ عبادت اللہ سے نزدے ہو دویموی پہ ندامت او پہ پیمانتیا باندی اللہ سے نزدے کی دل آدم دیل پیدا ہو پہ عبادت پہ رشتیم نزدے کی دی آدم دیل پیدا ہو نو اللہ تعالی دادوونی دا حادثہ پر آستا چھے آدم چھے کمدنو لگ ما پسی او جاڑی ما پسی او جاڑی را قرب ندامت داغی دا لذت نا بخبر شی دا حکمت تی چه دا انبیاء کرامون اللہ یو صورتن غلطی ساده رکی بایی که دا حکمت بس اغیل بیا طول مر لاغڑی ری طول مر بیا یادی یو اللہ تجاڑی اللہ تجاڑی زکایی دیر پاکی پاگی بان معمولی دا غم دیر خکاری اب یا طول مر جاڑی او اللہ تا یادی چه اللہ ما معاف کا فتاب علیم نو اللہ و مہربانی اکران دا قرب ندامتو شا آدم اللہ و تعالیٰ تا اجاڑی او پجڑا اللہ و تعالیٰ تا نزدیشی فیرازہ جو ٹوکو ٹوکو که دیو بل نخفشو نو سمرا خوند کوی جرگی پا محبت کی فچه اللہ رب العزت تا پجرگی کی تی کمدن اوخ کی یو سی اللہ پی دیر خوش آلی گی اللہ پی خوش آلی گی وید اوخ کو بجرگه که دستا کسیل ارازم بس کلک پا خواشه که دی بیا کسیل ارازم فتاب آلئی اللہ تعالی میں ربانی اکڑا پاغ باندی اینہو ہوا تواب اللہ تعالی دی اتواب مبالغه دا نیو اللہ تعالی دی بیا بیا رضا کی دن کے یعنی ستا پر اطلو کی با تاخیر وی خدا اللہ پر رضا کی دو کی تاخیر نشتا ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں رات اکلاوے کسے کہ راہ روی منزل ہی نہیں ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں سو گفتن کے نشتن زمان کرم خوار وقتی بھی را دکلائے کسے کرا روی منزل ہی نہیں اللہ تعالیٰ تا توجو کا شیزت تقرب ایلی شبرن قاربتوہو زران ہنہو و تواب آغا اللہ دے ذر رضا کی دن کے دویم بیا بیا رضا کی دن کے درم پاسان رضا کی دن کے پاسان رضا کی دن کے انسان پاسان رضا کی گی او اللہ پاسان رضا کی گی اینہو و تواب الرحیم و مہربان رضا امشی او بیا انسان لبی ثواب امور کی قلنا بی تو حکمت در آتلو دنیا تا وردنوی لارشید دینا ٹول لارشید دینا منار دی جنتا جمیان ٹول یعنی تاسو اولادو نزئی فائم آیاتی انکم منی ادن اس علم الہدایت راغے تش علم الاسما آگی سر انسان انسان ندے بس آگی سر دے دے حیوانیت خولشی لگو حیوانیت خولشی ورطرہ جے کمدنو علم الہدایت پکار دے یعنی کم سیز استعمال کے خیر دے و کم کے شر دے دا پہ ہدایت معلومی گی ضرورت دے وہی آدم اللہ نشر رضا کولے آدم خلافت لراغلے ہو اغیل قوانین پکارو اغیل قوانین پکارو فائم آیاتی انکم منی ہدا کراش تاستا زمان طرفنا ہدایت دجواند تیرولو یعنی دا خلافت اصول راشی وی راشی فمن تبیع ادایا آچا جی تابداری اکرد ہدایت زمان دلتا اس اغا ہدایت سرا غلده یا ایوہ الناسو بدو ربکم فائم آتی انکم باب ختمی نبی شارت فمن تبیع ادایا شاید تابداری اکرد ہدایت زمان فلا خوفن علیم ننبوی رب دی باندی آنبا دی غم کئی خوف پا آتی باندی وی او خوزن پا ماپاتا باندی وی تالیم سرا غمی چه پرچی با چه کمدنو سنگ کی گی نو غمی و سرا ندا خوف تے چه بیاد کمدنو مقبول راشی یا راسی با نو بیاد کمدنو خوزن کئی بیا سکئی خوزن بیا غم کئی چه سوک دا اللہ پا ہدایت روان وی فلا خوف ولا هم یحزنون دسر با یرم نوی چه سب کی گی او دے با غم ام نکئی زکردن سشے پاتی شوی نده دنیا سشے دے اور بسی غم کی فلا خوف علیم نبو یرا پا دی باندی آنو با دی غم کئیو واللزینا کفرو و کذو بی آیاتنا ہوا کسان یرا ذکر کئی ہوا کسان چه انکاری اوکو رکمی مسئلی نا واللزینا کفرو ہوا کسان چه انکاری اوکو درو جنو گرلائی سنو زمان خلائی کا اصاب النار نداری دور والا دی اسم دان سر اور کردی خو پوئی گی پینا شرک اسم سرے اور دے خودے بھی پوئی گی نا خلائی کا اصاب النار نداری دور والا او دی بوئی پدی کی ہمیشہ سجدہ